het onderzoek heb gehaald, is dat dat de empirische bewijslast dus heel erg wankel is en mager is. Twee, dat het te vroeg is om een vleesbelasting naar het Rijk der Fabelen, respectievelijk de prullenmand, te verwijzen. De overall idee is dat het wel degelijk een bijdrage zou kunnen leveren om gezonder en duurzamer te eten. Dus dat de aloude economische wet van de prijs omhoog en dan gaat de vraag omlaag, dat die wel degelijk opgang zou kunnen doen. Punt is, het is niet empirisch bewezen. Nou, er is dus nog geen waterdicht bewijs dat het echt gaat werken, die vleestaks. Esther Ouwehand van Partij van de Dieren is wel een groot voorstander van de vleestaks. Bij Eén Vandaag legt zij uit waarom ze voor is. Ja, wij zijn daar voorstander van. En niet omdat het ons leuk lijkt om allerlei producten duurder te maken, maar omdat het echt verstandig is om mensen te helpen meer groente en fruit te eten en minder dierlijke producten. Want dat wordt vaak vergeten, maar het is ook voor onze eigen gezondheid niet goed. Een belangrijke manier waarop je de consumptie kan sturen zonder dat het mensen veel pijn doet, is gewoon de norm omdraaien. Nu is overal waar je komt vlees de norm. Kijk maar eens op het station als je onderweg bent en je wilt een broodje halen. Er zit altijd vlees of kaas op. Zorg nou dat dat in principe vegetarisch is en dat er misschien wel vleesopties zijn, maar niet zoveel als nu. En dan zul je zien dat mensen, zonder dat het ze moeite kost, vanzelf gezonder en duurzamer gaan eten. Ja, er zijn ook tegenstanders van de vleestaks. En een daarvan is tv-kok Pierre Wint. Bij het ochtendprogramma van Wakker Nederland komt hij met een ander idee om Nederland gezonder te krijgen. Het eerste gedeelte heel erg goed, maar ik vind namelijk echt dat we met z'n allen minder vlees moeten gaan eten en meer groenten. Dat is gewoon voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van het lichaam, et cetera. Maar de oplossing, daar krijg ik echt nachtmerries van. Waarom? Gelukkig zijn veel mensen met mij eens. En als je een vleestaks doet, dus prijzen verhogen, ja, dat is het meest ineffectieve wat je kan doen. Waarom? Korte termijn misschien, nou waarom? Ten eerste gaat zo'n prijs, het wordt duurder. Het is heel moeilijk te zeggen welk vlees maak je goedkoper en welke maak je duurder dan, et cetera. Want alle vlees op één hoop. Het is bijna niet te controleren. Daarbij, na een tijdje gaan de goedkopere prijzen worden ook duurder. Dus alles wordt duurder. Dan heb je nog het probleem met het import. Daar is bijna geen controle op. Ik denk juist, wat is dan de oplossing als je met geld iets wil doen? Dan zou je juist groente de btw eraf moeten halen. Je moet het verlagen, je moet het aantrekkelijk maken. Dus je kan beter de btw van de groente helemaal op nul zetten. Nou goed, de brief aan het kabinet is duidelijk. We moeten gezonder leven en meer rekening houden met de gevolgen van het klimaat. En de vraag is vleestaks dan wel de oplossing? Gaan we dan minder vlees eten met z'n allen als we hier meer voor moeten betalen? Nou, dat zal je verrassen, maar ik praat er dus graag met je over door aan de hand van de volgende stelling. Ik ga minder vlees eten als het duurder wordt. Je kunt erover meepraten via 0800-1121 of stuur me even een berichtje via de Radio 1-app. Ja, je hoorde de Spice Girls met Mama hier bij Radio 1. En je luistert naar Gaan. Goedemorgen. We zijn bezig met de stelling: ik ga minder vlees eten als het duurder wordt. En jij kan erover meepraten via 0800-1121. Of stuur even een appje via de Radio 1-app. Wouter is er weer vroeg bij. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Ronak. Goedemorgen. Nou ja, ik zou niet minder gaan eten van vlees. Ik vind vlees gewoon erg lekker. En ik denk dat ik ergens anders naar mijn uitgaven ga minderen. Niet op mijn eetconsumptie, zeg maar. En waarom niet? Waarom zeg je dat zo stellig? Nou, omdat ik ten eerste het beleid, zeg maar, omtrent het gezond eten. Sowieso met de btw-invoer van 6-9%, dat al een belachelijk plan was, met sowieso fruit en groenten. Ja. En dan gaan ze de rest ook komen tot 21% btw brengen. Ik denk dat dat eigenlijk de ideologie van het gezond eten het helemaal verpest hebt, zeg maar. Maar jij zegt... belastingtechnisch voor de overheid gewoon... zakken vullen, zeg maar. Ja, maar jij zegt dus enerzijds, ik vind dat het allemaal te duur wordt en daar wil ik eigenlijk niet aan bijdragen. Maar als vlees duurder wordt, ga je niet minder kopen. Dus dan blijf je er aan bijdragen. Ja, ik vind vlees is ten eerste is het gezond. Mm-hmm. Ten tweede zit je kan mij niet wijsmaken dat alles wat vegetarisch of synthetisch gemaakt is, allemaal zo goed is voor je. Met al die toegevoegde zooi wat ze erin voegen. Ja, ik heb daar wel mijn twijfels bij of het allemaal zo het eerlijke verhaal verteld wordt. Daar heb ik echt wel zo mijn twijfels over. En jij zegt vlees is gezond. Daar zijn ook heel veel vraagtekens bij gezet, hè? Of vlees nou wel zo gezond is, of je het wel nodig hebt. En ja, hoe gezond het is voor de aarde ook. Maar net zoals ook dat over, daar hebben ze het over stikstof en fijnstof en dat soort redenen. Ik vind het stikstof vind ik gewoon belachelijke redenatie. Ja, maar laten we teruggaan naar vlees, hè? Of heb je het over hoe dieren worden, hoe boeren hun vee houden? Ik moet zeggen, ik kan regelmatig bij boeren waar ik ook gewoon bij de boeren mijn fruit en mijn aardappels en mijn uien koop. Want ik koop meestal rechtstreeks bij de boeren zelf vandaan. Dan krijg je de boer tenminste wel een eerlijke prijs voor een groente en fruit. Maar ik vind wel van de boeren die zijn al de meest innovatieve tak van het bedrijfsleven. Die eigenlijk al zo goed mogelijk functioneren naar hun vermogen, zeg maar. Dan kan je van bijvoorbeeld van de politiek niet echt zeggen wat allemaal niet fout gaat. Nee, oké. Okay. Dus ik ga even terug. Ik ga minder vlees eten als het duurder wordt. Jij zegt heel duidelijk, ik ga niet minder vlees eten als het duurder wordt. Voel je überhaupt de urgentie om minder vlees te eten? Nee. Ik vind het gewoon zo belachelijk. Maar wat vind jij belachelijk? Als wij in Nederland zeggen, we gaan minder vlees eten, dan gaat er nog meer geproduceerd worden in het buitenland. Of wij gaan importeren, of bij Nederlandse boeren gaan weg. Want dat is eigenlijk het idee erachter, dat ze kunnen landje kunnen roven van de boeren om te kunnen bouwen. Want dat is de hele realiteit erachter. Nou, het heeft ook mee te maken dat het welzijn van dieren. Het gaat gewoon puur omdat ze grond nodig hebben om te kunnen bouwen. Is niet windturbines, zo'n zonnepark zijn het wel woningen. Nou, het is een combinatie van, hè? Het is niet alleen landje bouwen. Het heeft ook te maken met de uitstoot. Het heeft ook te maken met je eigen gezondheid. Daar heb ik zo mijn twijfels bij. Maar zonder stikstof gaat de natuur sowieso kapot. En los van, dus jij zegt heel duidelijk van, ik ga niet mee in in die motivatie om te stoppen met vlees, volgens jou. En heb jij dan ook qua gezondheidsreden, denk jij, ik ga minderen voor mijn eigen gezondheid? Nee, ik eet gewoon een lapje kip of ik eet een gehaktballetje. En ik ga niet een kilo vlees per dag te bunkeren. Dat doe ik niet. Hoeveel vlees eet je per week? Hoeveel kilo vlees eet je per week? Of hoe vaak eet je vlees? Ik eet 7 dagen in de week. Ik eet gewoon vlees. Soms 1 dag niet. Maar dan is het gewoon nog een pizza of wat dan ook. Maar mijn vleesconsumptie, gewoon een gehaktballetje, kipje, een hamburgertje. Nee, dat blijf ik gewoon eten. Ja, ik hoor dat je het gaat blijven doen. Ik heb gevraagd naar jou, Wouter, naar milieuredenen, naar gezondheidsredenen. Hoe vind je ervan dat er een stuk dood dier op je bord ligt? Daar heb ik eigenlijk niet. Als ik zo kijk naar de boeren, zie ik dat de meeste boeren eigenlijk heel goed voor hun beesten zorgen. Ja. De meeste, bijna allemaal wel. Mm-hmm. En die krijgen soms nog een betere behandeling dan de mens zelf, zeg maar. Maar dus als dieren goed. Als ik een kipje heb gegeten of mijn gehaktballetje op. En de meeste hebben gewoon een goed leven gehad. Dus als dieren een goed leven gehad hebben, mogen ze van jou vermoord worden? Er worden ook gewoon mensen vermoord. Ik vraag naar jou naar alle argumenten van vlees eten. Dan vind je het dan. Want jij zegt als een dier vermoord en worden op je bord gelegd. Uh-huh. Maar dan stel ik je nou een andere vraag. Ken jij dan gelukkig van. Stel je hebt een energiecontract met windenergie. Hoeveel dieren doodgaan door die wieken? Heb je dan daar ook vrede mee? Zo kan ik het ook een redenatie teruggeven. Ja, dat kan teruggeven, maar we hebben het over vlees eten. En ik zal jou. Je hebt heel duidelijk je antwoord op klimaatredenen, op gezondheidsredenen. Als ik aan jou vraag, ja, maar wat vind je ervan dat er een dood dier op je bord ligt? Want dat is wat het is, hè. We hoeven er niet omheen te draaien. Dan geef je geen antwoord. Wat vind je daar dan van? Ik heb daar geen moeite mee, nee, eerlijk gezegd nee. Nou, dat is een antwoord, dank je wel. Nee, maar ik vind de redenatie, zeg maar, van de Partij van de Dieren aangeeft. Van ja, het dier leed en noem maar op. Maar ze staan wel een handje in de lucht. De eerste, de beste om ja te zeggen tegen die windturbines waar heel veel vogels en vliegen doodgaan. Dus ik vind de Partij van de Dieren vind ik hypocriet. Echt hypocriet. Waarvan akte. Dankjewel voor je belletje, Wouter. Is goed. Yes, goed weekend alvast. Hoi. Hoi. En je luistert naar Gaan. We zijn bezig met de stelling: ik ga minder vlees eten als het duurder wordt. Ben jij het ermee eens? Ga je dat inderdaad doen? Of zeg je, nou, dat ga ik niet doen? Of heb jij een soort van middenweg van, ik vind niet dat ik minder vlees moet gaan eten als het duurder wordt, maar ik wil überhaupt minder met vlees. Mag natuurlijk ook. Bel naar 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1 app. Timo heeft ook gebeld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ronak met Timo. Hi. Hoi, nou, ik zou het op zich best willen minder vlees eten. En ik heb het ook al een keer gedaan. Mm-hmm. En ik denk ook dat het echt wel werkt als de prijzen worden verhoogd met accijns. Yeah. Om dat te minderen. Niet misschien voor iedereen, maar voor heel veel mensen wel. Het zal best wel zoden in de dijk zetten. Maar een specialist had mij een tijdje geleden alweer een bloedonderzoek laten doen. En daar kwam uit dat ik naast vitamine D3 tekort, ook zwaar tekort ook wel een zwaar vitamine B12 tekort had. En ik ben daar toen mee naar de huisarts teruggegaan. Die deed er alleen niks aan. Dat was heel raar. Hij negeerde het gewoon. Eigenlijk zei hij er helemaal niks over. Toen ik buiten stond, realiseerde ik me dat. Maar het was ook een hele rare consult. En ik heb het een tijdje geprobeerd met vitamine B12 pilletjes op te lossen. Maar ik ben heel erg onzeker over de dosering. En daar heb ik zelfs al eens voor naar nachtzuster gebeld om te vragen van of mensen op de een of andere manier kon helpen om uit te rekenen hoeveel vitamine B12 je dan moet slikken. Ja. Want er waren gewoon generieke voorschriften op, maar dat was een te medische vraag, dus dat mocht niet. Maar uiteindelijk ben ik gewoon toch maar weer teruggegaan naar vlees eten voor de zekerheid, omdat die dosering me wel vertrouwd aanvoelt. En ja, maar het is wel nodig, denk ik. En wat jij Wim net zei over dat de prijzen van ander voedsel ook omhoog zullen gaan, dat denk ik eerlijk gezegd niet, want Wouter. De productie van vlees neemt veel meer grond in gebruik dan de verbouwen van groenten. En ik denk dat als er minder vlees wordt geconsumeerd, dat er in principe meer ruimte vrijkomt voor de productie van andere voedsel stoffen. En dat daardoor de prijs juist omlaag kan gaan. En als dan ook nog de vraag naar biobrandstoffen wordt gedempt, wat volgens Bureau Buitenland laatst een uitzending zorgt voor verhoogde voedselprijzen momenteel, waardoor er in arme landen heel veel instabiliteit en onrust ontstaat, omdat mensen moeilijk aan eten kunnen komen. Mm-hmm. Dan zou het best wel kunnen helpen om te zorgen dat er geen grote conflicten, gewapende conflicten uiteindelijk ook met mogelijke vluchtelingenstroom tot gevolg zullen ontstaan. En ja, het is een dood dier, maar ik vind het, als je dat iedere dag tegen me zou zeggen, dan zou ik er misschien nog mee stoppen. Oké. Nou, misschien ga ik dan een campagne starten. Nee, grapje. Maar heel even terug naar wat je begin zei. Want je zei, ik ben dus ooit gestopt met vlees. Wat was voor jou de reden om dat te doen? Nou, beter voor het klimaat. Dat was eigenlijk de doorslaggevende reden. Ja, en toen kwam je erachter dat je gezondheidstechnisch eigenlijk best wel in een lastige situatie zat. En jij kon dat dus niet oplossen met supplementen. En daardoor ben je weer vlees gaan eten. Nou, ik heb het met supplementen geprobeerd, maar ik was heel onzeker over de dosering. En bovendien, het voelde gewoon lichamelijk, voelde het raar. Dus ik dorst het niet aan zonder een medisch advies. En ben je een soort ander vlees gaan eten? Ben je bijvoorbeeld naar een echte slager gaan boodschappen gaan doen in plaats van bij een supermarkt? Is daar nog iets in veranderd bij jou? Nee hoor, ik doe zelf mijn boodschappen niet. Maar ik heb wel uitgehoord dat als iedereen van biologisch zou eten... Mm-hmm. dat dan de wereld maximaal de ruimte heeft voor het voeden van 1,5 miljard mensen. Dus er zal wel op een of andere manier een technische oplossing moeten worden verzonnen... om genoeg calorieën voor iedereen te produceren. En wat ik ook nog wou zeggen, dat schoot me laatst ook te binnen... ik vraag me serieus af, hè, want vitamine B12 groeit in wilde grond. Dus dat als dieren in contact komen met wilde grond, krijgen ze wat binnen. Maar ik vraag me serieus af, of in de voedselindustrie... de varkensfles denk ik eraan, en ook in mindere mate dan koeien en kippen op stal... of die überhaupt nog wel vitamine B12 binnenkregen. Want ik heb altijd vlees gegeten. Maar het verbaasde mij dat ik een vitamine B12 tekort had. Want ik denk, ja, met mijn gewoon doorsnee vleesconsumptie... denk ik dan gemiddeld, dat ik wel gemiddeld zit... zou het eigenlijk helemaal niet mogelijk moeten zijn. Dus ik vraag me af of het inderdaad in de bio-industrie... of omdat ze dan helemaal niet meer met natuurlijke schimmelculturen... die de vitamine B12 in de wilde grond produceren in aanraking komen... of ze überhaupt al vitamine B12 bevatten. Maar ja, ik ben voor de zekerheid, hè, zoals Rutte zegt... met minder dan 100% van kennis moet je toch 100% van de beslissingen nemen... En dat geldt volgens mij voor alle burgers en kiezers in Nederland... op een paar openbaar bestuurders na en een paar geleerden na. Dus zal je toch een beetje op de tas moeten vinden. Dus dat doe ik dan maar. Ja, oké. Okay. Nou, fijn dat je het met ons wilde delen. En ja, wie weet als we nog een paar keer zeggen... Nou, delen. Ik publiceer het, hè. Ik deel het niet, ik publiceer het. Nou, je deelt je verhaal. Nee, ik publiceer mijn verhaal. Delen doe ik met vrienden. Nou, voor mijn gevoel heb je je verhaal met mij gedeeld. Dank in ieder geval voor je belletje, Timo. En ik wens je een hele fijne vrijdag. We zijn bezig met de stelling... ik ga minder vlees eten als het duurder wordt. Je kan daarover meepraten via 0800-1121. Je kunt ook een appje sturen via de Radio 1-app. En dat wordt massaal gedaan, dus praat vooral mee over deze stelling. Jenny die zegt onder andere... Jenny zegt... ik ben zelf veganist, dus voorstander van minder vlees eten. Maar we leggen de schuld van de klimaatcrisis weer bij de gewone man. Dat is fout. Pak liever de massale bio-industrie en de grote multinationals aan. Zij zijn verantwoordelijk voor de ramp die eraan komt. Charles van den Broek die zegt... nog los van het feit of men mensen mag verhinderen... om zelf te kiezen wat ze willen eten... vraag ik me af of dat fruit wat we moeten gaan eten... wel zo milieuvriendelijk is. Want laten we eerlijk zijn... de mango's en bananen groeien niet in Westland. En ze zwemmen ook niet naar Nederland, toch? Even kijken. Niels die zegt... hey Raunak, morning. Ik durf wel te stellen dat je dan minder vlees gaat eten... en bewuster vlees gaat eten. Ik heb 5 jaar geleden de switch gemaakt om minder vlees te eten... en het vlees wat ik eet komt sowieso niet uit een supermarkt... of van een slager, maar direct van de bron, namelijk de boer. Resultaat, beter vlees, eerlijke prijs voor de boer... beter leven voor de dieren en een minder milieu-impact... aangezien deze dieren niet als onderdeel van een industrie worden gezien. Ja, het vlees is duurder, maar dan heb je ook wat. Fijn weekend en vast, groet Niels. Jij ook een heel fijn weekend, Niels, en dank voor je bijdrage. Dus je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de stelling... ik ga minder vlees eten als het duurder wordt. Je kan erover meepraten via 0800-1121. En Richard die heeft dat nummer gebeld. Goedemorgen, Richard. Hi, goedemorgen, Raunak. Wel grappig dat ik precies achter Timo zit. Waarom is dat grappig? Nou, ik had net een inbreng bij Rick van Veldhuis en dat die commentaar op. En ik heb dat helaas niet helemaal goed begrepen. Maar ik heb niks tegen Timo, hoor. Alleen, gelukkig. Nee, want ik hou er niet van om de man te spelen. Ik vind Timo ook gewoon een rustige, aardige spreker. En misschien dat hij bedoelt dat ik wat schreeuwerig ben. En daar heeft hij een punt, dat zou ik wat minder moeten doen. Maar terug naar de stelling. Oh, kijk, zelfreflectie. Nou, meteen. Hartstikke glad. Ik ben niks te bedoeld om sorry te zeggen of dat in die trant. Maar de stelling. Ik ben er wel van plan om dan op minnen te gaan eten. Mm-hmm. Alleen, ik vond jouw vragen net jegens Wouter wat hard. Want wij zijn niet, wij zijn indirect de oorzaak hoe wij natuurlijk met dieren omgaan. Ja. Alleen, kijk, wij kennen natuurlijk allemaal de beelden van hoe kalveren geslacht of kennen. Ik ken niet eens aan die beelden kijken. En hoe varkens worden gehouden. Daar kun je natuurlijk allemaal de vraag mee stellen. Alleen, ik vind het een beetje betutteling van mijn vrouw Ouwehand. Die zegt dan van, joh, we moeten de mensen helpen door het duurder te maken. Dan moet mevrouw Ouwehand, ja, ik snap het indirect ook wel. Maar dan moet ze zeggen van, joh, we willen meer belastinggeld om het voor de beesten wat beter te maken. Kijk, daar ben ik het volstrekt mee eens. Alleen, ik zit in een bedoeling. Te zeggen van, joh, we moeten vlees duurder maken om bij wijze van spreken de minder bedeelde mensen die het dus wat minder ruim hebben. Kijk, daar zal er geen koe minder om eten, omdat jij natuurlijk geld had, als ik dat moet geloven in zijn verhalen. Maar dan moeten ze het zo spelen en niet van weer de bedoeling van, joh, we gaan het duurder maken om andere mensen te helpen om het niet te kopen. Ik bedoel, van, we hebben jaren geleden toen ook het feit gehad, we moesten de benzine duurder maken om mensen uit de auto te krijgen. Dat is natuurlijk ook onzin van de eerste klas. Nee, we hebben de benzine duurder gemaakt omdat we zelf een gat in onze handen hebben. Wat je verkoopt moet ook nog steeds terugkrijgen, omdat we zelf van geld uitgeven. Dan moeten ze het zo brengen. Wel het eerlijke verhaal, alsjeblieft, dankjewel. Ja, oké, dus je hebt heel veel gezegd net, Richard. Ik ga het heel kort samenvatten. Dus jij zegt enerzijds van, het is te makkelijk om te zeggen dat je, want jij vond mijn vragen net naar Wouter te hard, omdat ik onder andere aan Wouter heb gevraagd van, wat vind je er dan van dat je een dood dier op je bord hebt? Dat vond jij te hard? Nou ja, indirect heb je daar natuurlijk wel gelijk in. Maar ik bedoel, van, het zijn natuurlijk de supermarkt die zeggen van, dat willen we voor geven, beste meneer de boer. Dus ik denk dat de boer op een gegeven moment helaas geen keuze heeft om bepaalde beesten op een bepaald manier te houden. Maar daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Kijk, die situatie. Er is natuurlijk een bepaalde situatie in de stal gecreëerd waar ik niet om gevraagd heb en Wouter niet. En ik denk een hoop mensen van in Nederland niet. Nee. Maar dat is om de kostprijs te drukken. Maar daar kennen wij niks aan doen. Dat ligt bij de Jumbo en bij de Albert Heijn. Ja, maar dus als jij zegt, ergens zeg jij, als het zo gaat zoals het gaat en er moet wat veranderen, dan moet dat daar gebeuren en niet bij ons. Tegelijkertijd zou je ook kunnen stellen dat als de consument blijft doen wat hij altijd heeft gedaan, dat er ook geen signaal wordt afgegeven van, hé, er moet wat veranderen. Ja, dat ben ik ook helemaal met je eens. Ik bedoel, als die schappen bij de supermarkt aan het eind van de dag altijd leeg zijn, dan geeft de consument ook een signaal af van, hé, wij willen dat hebben. Terwijl wat als die schappen nou vol blijven liggen? Als er niet wordt gekocht, dan krijgt de supermarkt wellicht een signaal van, oh, ze willen dit product niet. En waarom willen ze dit product niet? Nou ja, kijk, ik eet bijna geen vlees op mijn brood. Als ik het wel eens doe, met een gebakken ei. Dus, als ik ben best bereid om meer te gaan betalen, maar wat schiet het dan op voor de welzijn van de beesten? Want ik denk dat daar het punt ligt. We willen allemaal volgens mij dat de beesten een goed leven hebben. We hebben ook al de discussie gehad over vogeltjes in de kooi en dat soort zaken. Wat ik ook helemaal snuif heb. Maar ja, is het anders dan aan de andere kant hypocriet? We willen allemaal dat het beter gaat met de beesten. Maar eet jij vlees, Rauwnak? Nee, zeker niet. Nou ja, dat vind ik knap van je. Maar aan de andere kant, daar zijn we denk ik allemaal misschien als ik dat, nou ja, ik dan misschien hypocriet. We willen wel een goed leven, maar we eten eigenlijk geen hapje vlees minder. Tenminste, ik ben er best toe bereid. En ook meer te betalen. Maar ja, daar krijg je ook weer van degene die het wel lekker vindt. Ja, ik vind het een beetje lastig. Hè? Maar ik heb er helaas niet zo snel een antwoord op. Nee, dat is duidelijk. Maar als ik nu tegen jou zeg, waarom zou je willen minderen met vlees? Wat is dan je antwoord? Want je zegt, ik wil minderen, maar waarom? Nou, omdat ik zelf een dierenliefhebber ben en dan maar voor de beesten. Ik bedoel, van een beter milieu begint wel bij jezelf. Dat is alleen, mooi gezegd. Alleen ik blijf het wel zeggen, ouwe hond. Blijf bij je leven en zeg gewoon het eerlijke verhaal. En geef het dan inderdaad aan de beest dat die een beter leven krijgt. Daar ben ik wel 1000% voor, absoluut. Ja, en we kunnen, dat zeg ik wel vaker volgens mij in het programma, we kunnen altijd wijzen naar een ander. Hè? Dus we kunnen zeggen, ouwe hand doe het anders, overheid doe het anders. Wat kun jij als consument doen om hier een verandering teweeg te brengen? Ja, toch gelijk minder vlees, dan maar een salade. Ik heb tonijnschade, heb ik erop. Ik probeer gewoon zo min mogelijk brood te eten. Want normaal daar heb je ook weer een punt. Ik kan naar mevrouw Awand wijzen. Maar ik moet er zelf gewoon dat stukje kip of die biefstuk maar eens een keer laten leggen. En dan gewoon een appel of een fruitje of een banaan pakken. Iets dergelijks. Dat vind ik een mooi einde van dit gesprek. Dank je wel voor je mooie verhaal. Voor je mooie verhaal. Ik wens je een fijn weekend in iedereen. Ja, jij ook, dank je wel. Jij ook, dank je wel. Hoi. Ja, je luistert naar Gaan. We zijn bezig met de stelling. Ik ga minder vlees eten als het duurder wordt. Je kan erover mee praten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Between the eyes, whoa, point blank. Ja, goedemorgen. Je luistert naar Gaan. En tot 6 uur kan je hier meepraten over het nieuws. We zijn bezig met de stelling: ik ga minder vlees eten als het duurder wordt. En je kan erover meepraten via 0800-1121. Of je kan even een appje sturen via de Radio 1-app. En ik ben heel erg benieuwd of wat jij van de stelling vindt en hoe jouw vleesconsumptiegedrag zelf is. Ik kreeg net een appje van iemand en ik hoorde het net ook dat ik net iets te hard was toen ik zei dat er een dood dier op een bord ligt. Ja, dat is gewoon wat het is. Dus ik kan er wel omheen draaien, maar vlees is gewoon dier op een bord, als je het op een bord eet. Tenzij je op iets anders eet natuurlijk. John, wat vind jij van de stelling? Ik ga minder vlees eten als het duurder wordt. Ja, hey, goeienacht. Gaan we dat nou niet gek maken, hè? Er ligt gewoon een stuk dood dier op je bord, hoor. Dat is waar, toch? Ja hoor, dat blijft gewoon zo. Ze kennen, weet je, en er was. Als de mensen wel. Ik heb vroeger ook gerookt, hè. En toen op een gegeven moment ben ik ermee gestopt. En na een paar jaar had ik zoiets van. Ik ben eigenlijk gek. Is een gedroogde plant en dat steek je dan in de fik en dat haal je dan in de adem je in. En op een gegeven moment denk je van, al die jaren toch gedaan, joh. En ik ben een jaar geleden gestopt met vlees eten ook. En dan op een gegeven moment denk je ook van, waar was ik nou eigenlijk mee bezig, joh? Want het is allemaal, vroeger hadden wij dat niet, hè. Ik ben in 50 geboren en wij hadden geen vleeswagen gauwnaak vroeger. We hadden een pakje kazenbrood en een beetje jam. Maar we hadden geen kipfilet of weet ik veel wat voor rosbieven. Ik ken dat niet, hoor. Dat hadden wij vroeger niet. En dat hebben ze allemaal de markt opgeschopt, zo gezegd. Ja. Om er keihard geld aan te verdienen. En de dieren moesten het ontgelden. En ik ben op een gegeven moment. Ik heb me eigenlijk daar toch altijd wel een beetje mee bezig gehouden. Ik heb wel vlees gegeten vroeger. En vroeger, ik heb over 40 jaar geleden zo. Toen viel dat allemaal nog wel te doen. Toen was er nog niet. Die bio-industrie, dat was toen nog niet zo verschrikkelijk als het nou is. Dus op een gegeven moment. Toen zijn al die partijen die daar flink geld mee verdienen, die bleef me hopen, valt allemaal mee, we zijn ermee bezig en weet ik het allemaal. En dat was gewoon niet zo. We werden gewoon in de maling genomen. En op een gegeven moment, toen lekte het natuurlijk ook uit dat ze allerlei stoffen toedienden, kleurstoffen en antibiotica werden die beesten mee volgedouwd. En de hygiëne in die stallen en in die slagerijen en in die slachthuizen, dat was allemaal verschrikkelijk. Er kwamen filmpjes en toen dacht ik van, nou, ik hou er echt nou helemaal mee op, want we worden gewoon helemaal in de zeik genomen. Ja. En ik vind het, ik heb geen zin om die viezigheid, want je denkt allemaal dat het is allemaal leuk verpakt enzovoort. Het zou wel goed zijn, ik heb een mooi kleurtje. Nou, echt niet. En toen op een gegeven moment, en als ze het toen duurder hadden gemaakt, dat had voor mij niet uitgemaakt, Ronak. Ik had toen gewoon vlees blijven kopen, want ik zat toch wel in het duurdere segment. Ik ben op een gegeven moment ook biologisch vlees gaan kopen, dus dat is sowieso al wat duurder. En voor mij had dat niet uitgemaakt. Ik ben gestopt voor mijn eigen gezondheid en voor de dieren. En omdat ik besefte dat we gewoon keihard in de maling werden genomen en nog steeds. En ik ben bang dat als we nu dat vlees duurder gaan maken, gewoon verhogen, dat alleen de tussenhandel daar rijk van wordt. Ja. En dat het zo weinig duurder gaat worden dat de mensen niet minder vlees gaan eten. Ik denk niet dat die prijs zo hoog gaat worden dat de mensen er echt zeggen van, ik stop ermee. Maar we moeten aan de voorkant van het verhaal blijven. We moeten ervoor zorgen dat die beesten het beter krijgen. Ja. En dat de omstandigheden gewoon normaal in balans komen, ook qua gezondheid voor die beestjes en de omstandigheden waarin ze leven, ook de biggetjes. Als je toch hoort wat er met die hoeveel honderdduizenden kuikens gewoon vermoord worden omdat ze van een verkeerd geslacht zijn. Ja. Even naar het begin van wat jij zei. Je zei, als het vlees duurder wordt, dan zou ik niet gestopt zijn, want dat was voor mij geen motivatie om te stoppen. Wanneer dacht jij, hoe ging dat? Jij zegt, ik ben gestopt voor het dierenwelzijn en voor mijn eigen gezondheid. Hoe kwam die omslag bij jou? Nou, omdat dus op een gegeven moment door die fantastische programma's op televisie, hè, zoals Sembla en al die actualiteitsprogramma's met al die onderzoeksjournalisten, zeg maar, lekte toen uit dat het allemaal niet zo florissant was als dat wij ons voorgehouden werd door de politiek en door al die partijen die daar natuurlijk, die landbouwpartijen en weet ik het allemaal, die organisaties, die zaten allemaal maar te verkondigen, we zijn er mee bezig, het gaat hartstikke goed. En hoe heet het nou, ik hoor die Wouter ook zeggen van bijna alle boeren, die zijn hartstikke lief voor, jongens. Ja, ik weet het niet hoor, wat er allemaal in die kranten, wat voor krant hij rondbrengt. Maar ik heb al eens eerder gezegd, nou die krant is lezen, joh. Oké, zullen we wel bij het onderwerp blijven? Nee, ik vind het allemaal leuk, maar hoort toch ook bij mijn mening, hè? Wat andere mensen hier allemaal op die radio verkondigen. Nou, dan moeten we toch ook een klein beetje kritisch op blijven. En ja, nou, zegt van, jij zegt, er ligt een stuk dood dier op je bord, dat is gewoon zo. En dan moeten mensen niet gaan roepen dat je hard bent. Nee, dit is gewoon de realiteit. En als wij zo dat die beesten het beter krijgen, dan gaat die prijs vanzelf omhoog. En dan moet de politiek ervoor zorgen dat niet de tussenhandel en de supermarkten daar beter van worden, maar dat die prijs gewoon bij die boer blijft. En dan moeten we ook ervoor zorgen, we moeten protectionisme moeten uitvoeren, we moeten die grenzen dicht houden voor die goedkope rotzooi uit andere landen. Bij alles wat hier geproduceerd wordt in die stallen, waar die beesten het verschrikkelijk hebben, dat gaat voor het grootste gedeelte naar het buitenland. We gaan ervoor zorgen dat die beesten het goed krijgen. Die prijs die gaat dan vanzelf omhoog. Dat is voor de boeren ook leuker. He, dan krijgen ze een betere raam. Die boeren kunnen gewoon rondkomen. De beesten hebben het beter. De mensen krijgen een stukje vlees wat duurder is. Dan eet je maar wat minder. Zoek het even lekker uit, zeg ik. Dan is dat in balans. En we maken dan niet zo heel veel dat ook nog allemaal naar het buitenland moet. Dus dan is het probleem wat mij betreft opgelost. Staat genoteerd. Dankjewel voor je belletje, John. En een fijne uitzending. Jij ook, dankjewel. Goed weekend alvast. Je luistert nog steeds naar Gaan. En tot 6 uur kan je hier mee praten over het nieuws. Straks gaan we het hebben over of jongere werknemers of oudere werknemers voorrang moeten krijgen om op kantoor te werken. Maar eerst gaan we nog even door op de stelling: ik ga minder vlees eten als het duurder wordt. Je kan daarover meepraten via 0800-1121. En Ronald die heeft gebeld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ronald uit Amersfoort. Hoi. Goedemorgen. De stelling is, ik kan er wel mee in zijn, maar ze kunt beter omdraaien, denk ik. Ik ben 4 jaar geleden getrouwd met een vrouw die vegetarisch is. Ja. En daarvoor at ik best wel veel vlees. Ik ben een beetje ermee gestopt. Ik ben niet helemaal gestopt met vlees eten, maar voor 80% wel. Ook om het feit dat ik gewoon met de pot mee eet wat er staat. Dus veel meer vleesvervangers eet als vroeger. En soms merk ik het verschil niet eens. Het vlees duurder maken, het houdt mensen denk ik niet tegen. Ik denk dat de consument het anders moet doen, of de winkels. En juist de producten als vleesvervangers goedkoper maken. Want dat is veel en veel duurder als het gewone vlees. Ja. En dat zie je vaak met producten. En dat gaat inderdaad om de macht van de winkels geld verdienen. De winkels interesseren het niet of jij veel eet, ongezond eet of wat dan ook. Je wil alleen maar verkopen. Een goede salade, wat goed is voor de mens, is veel duurder als 2 carbonades. En zegt dat dus niet ook iets over die carbonades en die kip? Want Ja, ik zei het net al, ik eet zelf geen vlees. Ik was laatst in de supermarkt en ik zie dan een hele kip liggen. Hè, 4 kilo voor nog geen 3 euro. Kunnen we met z'n allen wel roepen dat die vegetarische dingen goedkoper moeten? Is ook best wel lastig, hè? Ja, dat is ook wel lastig. Maar mensen blijven op die manier, al maak je het wat duurder, toch vlees eten. Dat denk je. Dus jij denkt heel duidelijk van, al maak je het vlees duurder. Mensen blijven vlees eten zolang het alternatief ook prijzig is. Ja, want ja, mensen kijken natuurlijk misschien wel wat meer biologisch vlees. Ja, als je ongeveer 30% meer moet betalen voor je biologisch vlees als het andere vlees wat er ligt, dan kijken de mensen toch ook wel in de portemonnee. En dan gaan ze vast niet minder of biologisch vlees nemen. En dat is net zoals met de eieren. Daar staan cijfertjes op. En als jij een eitje neemt met het cijfertje 4 erop, dan betaal je veel minder als het met het cijfertje 0 erop. Ja, dat zijn... En ik weet wel dat dat voor de industrie en voor de beesten moet dat dan beter wezen. Mm-hmm. Maar ja, zolang het vervangende vlees en de sojaproducten gewoon heel erg duur blijven, ja, worden mensen ook niet erg gestimuleerd om over te stappen naar iets anders. Terwijl het heel goed is. Ik heb laatst voor mijn vrouw, ik mag natuurlijk niet zoveel reclame maken, maar kroketten gekocht, vegetarisch van Mora. Ja. En die had ik klaargemaakt in de airfryer. En op een broodje. En die gaf ze terug. Ze zegt, je weet toch dat ik vegetarisch ben, zegt ze. Ik zei, nou, ik moest er echt de doos erbij pakken om aan te tonen dat het echt vegetarisch was. Zo lekker zijn die kroketten. En je merkt zwart het verschil niet. En dat is perfect. Alleen, ja, je betaalt wel het dubbele. Ja, wat ik me ook afvraag, want jij zegt meermaals in dit gesprek van je moet die vleesvervangers kopen en dan ga je die kroketten 1-op-1 vervangen. Dat is natuurlijk ook een markt die daarop inspeelt. Je hoeft die vervangers natuurlijk niet te kopen. Je kunt ook op andere manieren je maaltijd bereiden. Ja, en zeker. En om even wat te zeggen, een pot bonen, dat is toch echt nog steeds een stuk goedkoper dan een stuk vlees of een stuk vervangend vlees. Ja, dat wel. Maar ja, je eet natuurlijk niet alleen bonen. En wat ik ook ermee wil zeggen met gezonde salades. Mm-hmm. Zeker de salades die kant-en-klaar in de winkel liggen. Ja. Dat is gewoon absurd wat je daarvoor betalen moet. Ja. Ik bedoel, als je dat de bestandsdelen die daarin zitten zelf bij elkaar koopt en je maakt je eigen salades. Ja, weet je, dan is dat veel en veel goedkoper. Waarom doe je dat dan niet? Jazeker, dat doen wij ook wel. Het gaat mij erom dat de prijzen gewoon van vervangende vleesproducten, zuivelproducten, noem maar op, dat sowieso al hoger is als het normale vlees. Ja. Dus we kunnen het normale vlees wel iets hoger maken, wat ze willen. Ik denk alleen dat ze voor mijn gevoel er niks meer opschieten. Dus wat je eigenlijk zegt is, Richard, zolang het verschil tussen wel vlees eten en niet vlees eten nog te groot is, wordt die motivatie om te stoppen met vlees eten, die is er niet of die blijft dan zo laag. Ja. Nee, dat denk ik wel. Duidelijk. Alhoewel, ik wil wel erop wijzen dat het steeds meer wordt wat in de winkel ligt qua vervangend vlees. En vind je dat positief? Ook voor vis zelfs. En vind je dat positief? Dat vind ik wel positief, ja. Ja. Alleen zeg ik, de prijs is er ook naar. En wij hebben alle twee een goede baan, dus wij kunnen het betalen. En ik kan best voorstellen dat er mensen zijn die moeten kiezen. En ze nemen bijvoorbeeld 4 vleesvervangend sojaproducten. Of gewoon vlees en het scheelt je 7-8 euro in je boodschappen. Ja, dan is de keuze voor een hoop mensen snel gemaakt, denk ik. Ja, duidelijk. Dankjewel voor je belletje, Ruud. Richard, sorry. Ronald, excuus. Sorry, Richard is al geweest net. Dankjewel voor je belletje, Ronald. En ik wens je een fijne dag. Hetzelfde, goed weekend. Even kijken, wie heeft er nu gebeld? Ruud, goedemorgen. Oh. Ja, ik blijf gewoon vol gas vlees eten. Wat zei je? Ik blijf gewoon vol gas vlees eten. Gewoon. Jij blijft... Zoals ik altijd doe. Oh, jij blijft gewoon, dus als vlees duurder wordt, zeg jij, ik blijf vol gas vlees eten. Ja. En waarom? Nou, waarom? Omdat ik vind dat de start, die ligt eigenlijk bij de politiek. Ik ben containerchauffeur. Mm-hmm. Ik heb bij slachterijen gereden. Ja. Meer dan 2 jaar. En dan zie ik die massa dieren naar binnen gebracht worden. We staan gewoon in files bij de slachterij om naar binnen gebracht te worden. En dan, als je ziet hoeveel containers er naar de haven worden gebracht voor de export. Dat is echt, dat is eigenlijk niet uit te leggen. En dan denk ik van, en dan heb ik daar praatjes gemaakt op kantoor zo van, hoe kan het dan zoveel, joh? Maar dan is 75% van alle slacht, dat gaat naar export. Ja. En dan denk ik, stop dat eerst. En als ik dan zaterdags in een supermarkt loop en ik hoor van mijn stiefdochter, die daar werkt, hoeveel er weggegooid wordt, einde van de week, aan massa vlees, dan denk ik, stop de export, verbied het de supermarkt om vlees te verkopen. En zorg ervoor gewoon dat je bij de plaatselijke slager bedrag, dat het best wel flink duur mag zijn, gewoon bij je vlees halen. En dat is meer dan 3/4 van al het slachtoffer doen en al het massa wat je op tv en een filmpje ziet, is allemaal grotendeels opgelost. Eerst daar zo. En dan pas wil ik nadenken of ik ga minderen of stoppen met vlees eten. Ja, dus... Ik ben overtuigd dat wij wel vlees nodig hebben, want ik kom uit een gemeenschap, heel lang al. En heel veel veganisten, vegetariërs, heel lang al. Mijn vriendin is al meer dan 30 jaar vegetarisch, waar ik al 15 jaar mee ga. En als je ziet wat ze bij moeten voederen met de tijd. Kijk, als je bij het begin vegetarisch veganistisch bent, oké. Okay. Maar gewoon met de jaren, wat ze dan nodig hebben om bijgevoed te worden, om dan toch trek te blijven, dan denk ik ja... Wat bedoel je met bijvoederen? Nou, pinda's, bananen, vitamine, wat die andere meneer over had, B12. En, maar pinda's en bananen zijn toch geen bijvoederen? Dat is gewoon eten? Dat is gewoon voedsel? Nou, bijvoeren. Kijk, als jij per se bananen nodig hebt, noten nodig hebt om dat op peil te houden, dan weet ik dat bijvoederen. Maar jij hebt vlees nodig om dat op peil te houden, dus wat is het verschil? Ik heb geen vlees nodig, ik zit gewoon heerlijk. Maandag met mijn zoon zijn jaren gevierd. Ik heb een kilo biefstuk op. Helemaal naar binnen. Heerlijk, joh. Schat geweten. Maar even terug naar wat je zei. Jij zegt heel duidelijk van, nou, als vlees duurder wordt, dan ga ik niet minder eten. Want ik vind dat er elders eerst een verandering moet plaatsvinden voordat ik daarna ga handelen. Je kunt ook zeggen, hè, dus dit is even een stelling die ik opgooi, van, nou, verandering begint bij mezelf. Dus als ik iets ga veranderen, dan gaat het balletje misschien wel rollen de andere kant op. Over miljoenen, over de hele wereld, miljarden mensen. Je hebt het over miljoenen mensen en dan moet ik bij mezelf beginnen. Nee, als de politiek eerst mee begint met die export en ook die producten begint met verbieden te verkopen, dan heb je in één keer een grote massa. Je kan wel de junkies opsluiten, maar kan je niet beter de drugsbaronnen achteraan zetten? Snap je? Dus ik kan zelf bij mezelf beginnen, maar dat heeft helemaal geen nut, joh. Dat is een druppel op een gloeiende plaat. Weet je wat me opvalt nu ik deze stelling heb, eigenlijk deze stelling bespreek sinds 4 uur, is dat dit gesprek best wel gepaard gaat met emotie. Is dat mensen fel voor zijn of fel tegen? Waar komt dat vandaan? Waarom is het zo heftig? Nou, omdat meestal de veganisten en de vegetariërs, die dringen de vleeseters aan. Stop met vlees eten. Mm-hmm. Maar ik heb zeldzaam een vlees eten tegen een veganist gehoord van... Hier, neem vlees, eet vlees. En dat hoor mij heel weinig. Dus, en geloof mij nou maar, mijn vriendin is al 30 jaar vegetarisch. Mm-hmm. En ik zit al meer dan 25 jaar in een rastergemeenschap met veel veganisten, veel vegetariërs. Dus ik heb lange ervaring ermee. Dus maar voelt het alsof je als je vlees eten bent, dat je dan in het verdomhoekje zit? Heb je dat gevoel? Nee, jullie zitten in het verdomhoekje. Want wij kunnen massa onze product krijgen. En de meeste mensen zijn toch wel vleeseters. Ja, maar jullie voelen je eigen aangevallen. Maar ik ook net, ja, want jij bent best wel fel. Ik ben altijd fel. Ja, maar je bent best wel fel tegen een luisteraar. Terwijl je als presentatrice moet je toch een beetje onpartijdig blijven. Maar en, wat heb ik gezegd wat niet... Van, ja, een vermoord dier op je bord. Maar ja, dat is het toch? Maar die term, dat is geen onpartijdige term. Nou, dat is toch gewoon een feit? Hoe zou jij het dan noemen? Een dier wat je doodmaakt en op je bord legt, wat is dat? Een stuk vlees. Ja, maar dat is toch een dood dier? Dat is toch gewoon wat het is? Ja, maar dan ga je... Nee. Ja. Als je gesprekken kan duidelijk maken dat je vegetarisch was. Ik wist het nog niet, maar na een paar opmerkingen denk ik... Oh, die is vegetarisch. Ja, dan hoor ik dat je bent vegetarisch. Ja, maar dat staat hier even los van. Want de reden dat ik dit aansnij is omdat ik ook andere meningen wil horen. En ik vind het wel bijzonder dat je zegt van... Ja, het gaat inderdaad gepaard met emotie. En je spreekt ook echt van twee kampen. Terwijl ik zie dat eigenlijk helemaal niet zo. Het gaat overigens niet om mij, hoor. Maar jij zegt heel duidelijk... Zij zitten in het verdomhoekje en wij niet. Terwijl... Dan begon jij over tegen mij, hè? Nee, ik vroeg het, hè. Ik vroeg het. Ja, jij eigenlijk in een verdomhoekje zitten en je hoort toch jouw emotie, dat als je een vegetariër aan de lijn hebt, dan is het, ja, fijn. En als je vlees eet aan de lijn hebt, word je fel. Maar zo voelt dat dus voor jou. Emoties. Nee, dat is zo. Ja, dus jij voelt inderdaad dat als jij een vleeseter bent, dat je anders behandeld wordt als je dan niet vleeseter bent. Ja, behandeld een vleeseter al. Dat merk je net toch? Nee. Als je het terugluisterprogramma, een vleeseter, ben je... Ben best wel fel tegen, en een vegetariër. Of nee, dat zei je net ook al. Maar ik vraag me heel erg af, want toen jij opnam überhaupt, of toen je belde, zat er best wel veel emotie van, ik blijf vlees eten. En het was heel, heel stellig bijna. En ik, ja, maar blij. Nee, het is blij. Je was blij. Dat is blij bedoeld. Heerlijk. Ja, maar waar komt die drang vandaan om dat zo te benadrukken? Gewoon, het is nog een beter tonen. Ja, nee, zeker. Maar ik vraag dus waar die emotie vandaan... omdat het opvalt bij dit onderwerp... dat er heel veel meningen worden gegeven... echt wel heel gepassioneerd. Alleen, omdat de afgelopen uur... heel duidelijke emotie... van jouw kant en van andere kanten komt... dat eigenlijk een schande is en vlees eet. Okay. Zo komt die emotie over. Nou, ik kom eraan van... hiep in de piep, ik eet gewoon vlees. Dat is de expert aanpak en de supermarkt... leeghalen van het vlees... wat elke zaterdag weggegooid wordt. Ja. Laat daar beginnen. Nou ja, nee, die mening mag er ook zijn. En dat is ook de reden waarom we deze stelling opgooien. Maar uw mening is duidelijk, dus dank voor uw belletje. Oké, okay, goed weekend. Een goed weekend, fijne dag nog. En je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de stelling... ik ga minder vlees eten als het duurder wordt. Ik zei het net al, deze stelling gaat gepaard met nogal veel emotie. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Die kon bellen via 0800-1121 of een appje sturen. Want deze stellingen loopt een einde. We gaan na vijven aan een nieuw onderwerp beginnen. Even kijken hoor. Dirk Eplo heeft nog wel een berichtje gestuurd via de Radio 1 app. En die zegt, hoi Raunak, totaal mee oneens met de stelling. Als we alles maar duurder maken, hoeveel moeten onze kinderen dan wel niet gaan verdienen in de toekomst om de maan door te komen? Elke keer verzint men wel iets om het duurder en duurzamer te maken. Duurzaamheid betekent ook dat onze jeugd een betaalbare toekomst moet hebben. Dat is ook duidelijk. En Marnix die zegt... als het vlees duurder wordt, zou ik wel een klein beetje minder vlees eten... maar niet te veel, want ik ben een echte vleeseter. En daar sluiten we mee af. Dit was de stelling voor dit uur. Straks na het NOS-journaal beginnen we met een andere stelling... en die gaat over wie eerder naar kantoor mag. Jong of oud? NPO Radio 1. 5:00, Mariet Krol met het NOS-journaal. De Britse premier Johnson ontvangt vandaag in Cornwall... de leiders van de 7 belangrijkste industriestaten. Een van hen is de Amerikaanse president Biden... die al een paar dagen in Engeland is. Biden maakte gisteren bekend dat Amerika 500 miljoen doses... van het Pfizer-vaccin aankoopt om te doneren aan ontwikkelingslanden. Johnson verwacht dat de G7-landen op de top... zeker 1 miljard vaccindoses zullen beloven. 2 passagiers van een Amerikaans cruiseschip in Curaçao... zijn positief getest op het coronavirus. De 2 delen een kamer op het schip. Ze zijn niet ziek, maar moeten voorlopig wel aan boord in quarantaine blijven. Iedereen op het schip, zowel de 650 bemanningsleden als de 600 gasten... waren volledig gevaccineerd. Het cruiseschip is het eerste dat Curaçao weer aandoet... sinds het begin van de coronapandemie. En Curaçao hoeft voorlopig niet te rekenen op een nieuw steunpakket... zolang de ministersalarissen niet worden aangepakt... schrijft staatssecretaris Knops aan de Tweede Kamer. Het kabinet en Curaçao zijn al lange tijd met elkaar in overleg... over meer financiële steun. De discussie gaat vooral over de voorwaarden die Nederland stelt. Het kabinet wil Curaçao bijstaan, maar vindt dat het eiland ook zelf maatregelen moet nemen om de economie sterker te maken. En een man in Groningen die zondag de dader van een steekpartij achtervolgde en aangaf bij de politie, heeft van een wijkagent een bloemetje gekregen. De man was bij een supermarkt in de Groningse wijk Hoogkerk ooggetuige van de steekpartij, waarbij een jongen van 14 werd aangevallen en overleed. De ooggetuige zag de dader wegfietsen, volgde hem en waarschuwde de politie. Die pakte de 23-jarige verdachte op. De inzet en actie van deze getuigen vinden we echt geweldig, schrijft de politie op Instagram. Het weer: langs de kust kans op mist. Vandaag droog en vrij zonnig, 22 graden aan zee tot 27 in het binnenland. In het weekend meer bewolking en koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. De extra vroege ochtendshow met Raunak Kadari. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 11 juni en je luistert nog steeds naar Gaan. Straks gaan we verder met een nieuwe stelling. Maar eerst nog even ander nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vanaf vandaag starten Joodse organisaties een reclamecampagne om aandacht te vestigen op antisemitisme. Volgens de organisaties is antisemitisme in opmars. En vanavond om 9 uur begint dan eindelijk het EK voetbal. De eerste wedstrijd is tussen Turkije en Italië. Wij moeten nog even wachten. Zondag mag Nederland aftrappen en dan spelen we om 9 uur tegen Oekraïne. En de lijnen zijn weer open. We gaan het hebben over wie er nu meer recht heeft op een kantoorplek. Jongeren of ouderen? Laat het weten via 0800 1121 of stuur een appje. Ja, want wie mag er op kantoor zijn en hoe vaak mag je dan naar kantoor? Dat is een vraag die bedrijven steeds vaker stellen nu we meer afwisselen met werkplekken. Thuis of op kantoor? Veel thuiswerken lijkt aantrekkelijk, maar uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat jonge werknemers daar juist de dupe van worden. Onderzoeker Kilian Wabu vertelt bij het AD waarom thuiswerken voor de jongere generatie juist niet zo goed werkt. Nou, er zijn eigenlijk twee nadelen waar die generatie last van heeft. Het eerste is dat ze over het algemeen wat kleiner behuisd zijn. En gewoon minder goede faciliteiten hebben om te werken. Dus dan is thuiswerken gewoon onprettiger. Maar het tweede is dat werken ook samenwerken is. En met name jongeren zijn op zoek naar coaching en begeleiding door wat meer senior medewerkers. Ja, en die missen ze. Ja, en om te zorgen dat er nog begeleiding van senior medewerkers is, maken sommige bedrijven gebruik van een zogenaamd buddy-systeem. Een jonge medewerker wordt dan gekoppeld aan iemand die al langer bij het bedrijf werkt. Je kunt het vergelijken met een soort van mentor eigenlijk. Ook het bedrijf KPMG maakt daar gebruik van. En wij spraken met HR-medewerker Lotte van Ginkel over de pluspunten van een buddy. Een buddy hebben, dat is denk ik de kracht daarvan is ook dat je elkaar kan ontmoeten en dat je... Dat hij misschien eens een keer wat aan je kan laten zien of dat je dingen kan leren. Dus het is alweer heel fijn dat we straks weer wat meer face-to-face kunnen afspreken. Het was wel eventjes afzien, denk ik, voor heel veel mensen. En zeker ook voor mensen die het vak moeten leren. Die willen toch met senior mensen werken, zodat ze kunnen leren. Ja, en daar staan wij natuurlijk 100% voor. Dus ja, als we op het moment dat we dat ook maar weer kunnen faciliteren, dan gaan we dat ook zeker doen. Ja, veel jongeren vonden het ook lastig om gemotiveerd te blijven tijdens het werk. Uitzendbureau Young Capital deed onderzoek naar dat fenomeen. En senior marketeer Danique Smorenburg vertelt ons de belangrijkste uitkomsten van dat onderzoek. Wat het meeste opviel was dat de motivatie voor de coronapandemie beoordeeld werd met een 7,6. En tijdens de pandemie gaven jongeren hun motivatie een 7. En daarbij zagen we vooral ook dat jongeren die voornamelijk thuiswerken het allerlaagste cijfer geven, namelijk een 6,7. Dus dat vonden we wel echt een van de opvallendste resultaten. We zien dat het vooral komt door een verhoging of juist een verlaging van de werkdruk, dus dat ze zich meer zijn gaan vervelen. Maar we merken het vooral ook wel echt in gesprekken met onze uitzendkrachten en ook eigenlijk met onze eigen medewerkers. We hebben daar ruim 1000 medewerkers met een gemiddelde leeftijd van 28... En ook bij onze jongere medewerkers merken we dat sociale contact wel echt ja, belangrijk is. En dat ze daarom ook echt graag wel weer naar kantoor willen. Ja, en toch zijn er meerdere groepen die snakken naar hun kantoor. Jongeren zijn dus geen uitzondering. Kilian Wawu vertelt bij het AD welke groepen nog meer uitkijken naar hun oud vertrouwde werkplek. De groep die het meest positief is, is de groep waar ik overigens zelf toe behoor. Dat zijn mensen die een prettige werkkamer hebben, bij voorkeur een partner of een gezin hebben met niet al te jonge kinderen. En die ook nog eens en personen die redelijk digitaal vaardig zijn. Maar op het moment dat je hier niet aan voldoet, dus als je veel jonger bent, digitaal niet meer zo vaardig. Als je zelf geen relatie hebt thuis of hele jonge kinderen. Ja, dan is thuiswerken is gewoon veel onprettiger. Ja, en nu ben ik heel erg benieuwd hoe jij hierover denkt. De jongere generatie ontwikkelt zich het best op kantoor. Dus zouden zij voorrang moeten krijgen als ze naar kantoor willen? Of vind jij dat onzin en moeten alle werknemers een gelijke kans krijgen om naar kantoor te gaan? Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende stelling. Jonge werknemers moeten voorrang krijgen bij werken op kantoor. Wat vind jij daarvan? Bel naar 0800 1121 of stuur even een appje via de Radio 1-app. Okura, acht gangen, soms tempura, champagne, soms. Soms visvim, soms Gucci, soms. Kom de garçon, soms Louis. Soms dansen, soms lichtjes, soms. Soms drankjes, soms flitsen, soms. 150 paar kicks, en soms helemaal niks. Soms New York, soms Londen, soms. Soms high, stomdronken, soms. Soms Tokio, soms Parijs. Soms buur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht, soms. Soms weekend vanaf maandag, soms. Soms allemaal chicks. En soms helemaal niks. Dit is de leven. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan. Elke dag. Soms balen, soms huilen, soms. Soms liever niet naar buiten, soms. Soms bang zijn voor later, soms. Soms mis ik mijn vader, soms. Soms crisis, soms verdriet, soms. Soms eventjes niet, soms. Soms even een dip. En soms helemaal niks. Soms gezeik, soms gehaat, soms. Soms gekijk, soms op straat, soms. Uitschelden, omkijken, soms. Weghouden, doorbijten, soms. Soms flippen, doorslaan, soms. Soms slikken, doorgaan, soms. Soms een tand door een lip. En soms helemaal niks. Dit is de leven. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan. Stapje voor stapje, dichter bij het einde. Jij leeft je leven, ik leef de mijne. En mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen. Voorbij als HSL-treinen of snelle Concordes. Waarschijnlijk nergens spijt van, alles was mooi. Ook de dalen en die andere zooi. Alles gepakt, niks laten liggen. De vijf van de leven heb ik leeg zitten vissen. Ik heb niks gemist. Echt helemaal niks, dit is de leven. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan. Elke dag. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan. Elke dag. En nog geen zin om dood te gaan, neem ik aan. Het ligt niet op mijn weg, dus ja, als het gebeurt, dan gebeurt het. Ja, ja, maar dat denk ik niet, dat denk ik niet af en toe op na. Nou, ik vind het een groot avontuur. Maar wat voor avontuur, wat denk je dan dat het gaat worden? Je gaat voor een, nou, het gebeurt dan, hoe het gebeurt, dat weet je niet. Dus... Maar wat fantaseer je daar wel eens over? Wat het nou, dan zou kunnen zijn? Ik ben daarmee opgehouden. Ik ben gewoon benieuwd. Ja, je hoorde De Leven van Sef hier bij Radio 1. En je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten over de stelling: jonge werknemers moeten voorrang krijgen bij werken op kantoor. We kunnen nog niet met z'n allen naar kantoor vanwege corona. Jonge werknemers zouden wellicht meer baat kunnen hebben bij het terugkeer op kantoor, omdat ze ook meer begeleiding nodig hebben en zich eerder aan een senior kunnen optrekken als ze op kantoor zijn dan wanneer ze thuis zitten. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij over die stelling denkt. En je kan dan meepraten via 0800-1121 of je kan een appje sturen. Betty de Ridder heeft een appje gestuurd en hij zegt: goedemorgen, de jeugd heeft de toekomst. Laat de jeugd plaatsmaken voor de 65-plussers. Gewoon met pensioen op een 65ste. Zo heeft de jeugd een goede toekomst bij kantoorbaantjes. Groetjes van Betty de Ridder. Nou, dank voor je bijdrage. Jij kunt dus ook meepraten. Je mag een appje sturen. Je mag ook bellen zoals Jos heeft gedaan. Goedemorgen, Jos. Ja, goedemorgen. Hoe is het in Nederland? Nou, volgens mij wel goed. Ja. Ja, hoe is het met jou? En met jou ook goed, ja. Zo te horen. Met mij gaat het zeker goed. Je klinkt vreselijk vrolijk. Ik was ontzettend onder de indruk van hoe je die man het vorige uur pareerde met dat je zei dat eten zo emotioneel is, wat ik ook onderschrijf. Dus ik vond dat je het fantastisch deed. En we gaan daar niet op in, hoor. Ik wou alleen even een compliment maken dat ik heel knap vond hoe je die emoties pareerde. Wat lief, dank u wel. En hoe gaat het met jou? Nou, ontzettend goed. Ik ben een jaar geleden hier voor een vredesconferentie gekomen in Madrid en Barcelona. En toen hebben ze mij hier opgesloten in de COVID-lockdown. Maar ik heb besloten dat dit een COVID-paradise-opsluiting is. Dus ik ben hier gaan wonen. Echt waar? Ja, ik heb besloten, want ik kwam er na 3 maanden achter toen ik niet terugkwam, hè, ruim een jaar geleden, dacht ik van, nou ja, ik heb hier uitzicht op zee, schitterend, binnen 10 minuutjes lig ik in de zee. Ik zit hier midden in de bergen waar ik elke dag ga wandelen, waar het fantastisch is, hier in een bergdorp hè, bij Barcelona. Dus ik heb het paradijs per vergissing ontdekt hier. Nou, wat fijn, wat lekker. Ja, en al mijn broers zijn jaloers natuurlijk. Die willen natuurlijk ook allemaal hier op bezoek komen. Wat ook mogelijk is, want ik heb hier 3 terrassen met uitzicht op zee. En ik ben hier in een ecologische community allemaal ecologische tuinen aan het aanleggen in mijn eigen tuin. En daarna gaan we in het bos een ecologische tuin aanleggen met voedsel voor de 5% armste van dit dorp. Dus hebben we de armoede meteen ook opgelost. Het klinkt niet dus alsof jij binnenkort teruggaat naar kantoor. Nou ja, wat is kantoor? Dat is een hele goede vraag. En wat is werk? De Indianen, die hebben niet eens een woord voor werk. Dat is gewoon leven. Maar goed, dat is een beetje filosofisch. Sorry voor daarvoor. Nee, dat geeft niet. En jij belde om mee te praten over de stelling: jonge werknemers moeten voorrang krijgen bij werk op kantoor? Ja, nou, ik denk dat als ik de werkgever was van een of ander kantoor, en ik weet niet of het alleen over kantoor gaat, maar stel dat het over kantoor gaat, wat ik een dwaze uitvinding vind, maar goed, dan zou ik meerdere criteria meenemen. Bijvoorbeeld, ben je eenzaam? Weet je wel? Ja. Want ik denk dat nu, na de COVID, we kunnen zeggen dat het sociale contact en ook de creativiteit in de uitwisseling in teams, dat ontzettend belangrijk is. Maar de vraag is, hoeveel uur gaan we thuiswerken en hoeveel uur gaan we op kantoor zitten? Ik zou zeggen, doe 2/3 thuis en 1/3, maar maak het dan vooral heel gezellig, weet je wel? Dus dat je een kantoortuin maakt, bijvoorbeeld met veel bloemen en planten en groen en buitenterras, zoals ik hier heb. Ik zou zeggen, ga allemaal naar Barcelona zitten, maar dat zou te ver gaan. Maar maak het gezellig. En het blijkt namelijk dat in die zogenaamde niet zeggende gesprekken bij de koffie of de thee, dat daar juist heel vaak goede dingen ontstaan. Ik heb dat zelf, als ik onder de douche ga staan hier en met niks bezig ben, dan krijg ik fantastische ideeën. Einstein zei dat ook, hè? Van het begin ben je heel veel aan het rekenen met die wiskunde en die relativiteitstheorie. En dan op een gegeven moment zet je het weg en dan ga je een wandeling maken in het bos of zwemmen in de zee. En ineens, poef, krijg je een briljant idee. De incubatieperiode. Ik ben pas een heel duur horloge verloren. En dan, als je het vergeten bent, ineens, poef, is dat horloge er weer. Weet je? Dus het is heel gek hoe het werkt. Nou, als je ergens bovenop zit, dan kun je het vaak niet vinden. Mm-hmm. En als je het loslaat, dus hoe werkt creativiteit? Ik weet het niet, maar het is een beetje magisch. En als je ontspannen bent, maar goed, even terug naar de stelling. Ik zou het niet alleen op leeftijd, maar bijvoorbeeld als mensen eenzaam zijn, of iemand anders, als je invalide bent en je geeft de baas aan van ik wil liever thuiswerken, ik zou dan als baas dat proberen aangenaam en prettig en goed thuis te maken. Weet je wel, met een goede stoel en zo. Dus ik zou vooral op het hele, ik ben gezondheidswetenschapper, dus dan ga je de hele diagnose stellen. Dus de fysieke diagnose, de psychologische diagnose, de familie, de behoefte thuis, de behoefte op het werk. Dus het is volgens mij veel ingewikkelder dan dat je met de bottenbelden in had van alleen jongeren. En oud. Maar goed, wie ben ik? Ik ben gewoon een of andere gekke Hollander die per vergissing in de bergen bij Barcelona terechtgekomen is. Dus het kan ook heel anders worden. Dus, en ik vind ontzettend leuk en goed hoe jij op de mensen ingaat. Ik hoorde net het nieuws, fantastisch dat Biden nou, dat was heel positief nieuws vandaag. Zie je dat ook op? Biden 500 miljoen vaccins aan de arme landen gaat geven. Fantastisch. Ja. Dus ik vond het nieuws, ik werd er blij van. Ik zou ervoor pleiten als NPO 1. Wat het journaal ook even gedaan heeft, hebben ze weer vergeten. Maar gewoon positief afronden. Dus ook als wij dit gesprek dadelijk, jij en ik, samen afronden. Ja. En dat we het gewoon lekker positief, weet je wel, afronden. En dat je ook, in het nieuws is het gewoon hartstikke leuk. Weet je wat we kunnen doen, Joost? Eerst de slechte dingen en dan het laatste. Beetje vrolijk, een beetje leuk, een beetje positief. Wat zeg je? Nou, weet je wat we kunnen doen? Wij doen altijd, elke vrijdag deden wij voorheen onderwerp estafette. En dat doen we nu elke keer aan de laatste vrijdag van de maand doen we bij Gaan Tegenwoordig de onderwerp estafette. En dat betekent dat luisteraars mogen bepalen waar we het over gaan hebben. En dat is dus elke laatste vrijdag van de maand. Dus als u dan terugbelt en met positief nieuws komt, dan hebben we dan ook nog positief nieuws. Ik moet eigenlijk in een Zoom of in een of andere dingen setroom met jullie gaan zitten in de redactie. Radio is gewoon zoveel leuker dan tv, hè? Vind je niet? Ben ik het mee eens. Maar ik moet je nu wel echt afkopen, want we gaan door met de stelling. Maar ja, dank voor je belletje. Ja, we moeten naar andere mensen toe, maar jullie doen het echt bij Gaan. En jij, met name vanavond, doet het echt fantastisch. Dus ik word er verschrikkelijk blij van om naar de radio te luisteren. Dat is fijn om te horen. Dank u wel. Yes, en geniet nog in Barcelona, dank u wel. Je luistert dus naar Gaan. En tot 6 uur kan je hier meepraten over het nieuws. En we hebben het over de stelling: jonge werknemers moeten voorrang krijgen bij werken op kantoor. Vind je dat jonge werkers inderdaad voorrang moeten krijgen? Of zeg je, nee, dat moet anders verdeeld worden, zoals de vorige beller. Die zei, we moeten vooral niet kijken naar leeftijd, maar kijken naar welke werknemers het meeste behoefte hebben aan kantoor, of wie het hardst nodig heeft. Want oudere werknemers kunnen ook eenzaam zijn, bijvoorbeeld. Of een iemand die minder goed te been is of verder weg woont, wil misschien juist thuiswerken. Wat vind jij? Praat erover mee via 0800-1121 of stuur even een appje. Benny heeft ervoor gekozen om te bellen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vertel. Ik vind dat we binnen welke onderdelen we ook een keuze gaan maken, dat één ding overeind moet blijven. En dat hebben we laten zien door COVID. En dat is namelijk het maatschappelijk belang. Dat heeft altijd een menselijke maat. Ieder bedrijf heeft ook een maatschappelijk belang. Wij individueel hebben ook een maatschappelijk belang. En als we dat dienen, dan hebben we minder problemen. Ook vanuit de politiek. We moeten bereid zijn om daarnaar te kijken. COVID heeft het bewezen. Moet je me heel even helpen? Maatschappelijk belang is nogal een breed begrip, hè? En ook een beetje subjectief. Wat is volgens jou een maatschappelijk belang? Dat is dus de verantwoordelijkheid durven nemen dat alles wat voor elkaar, dus voor de gemeenschap, noodzakelijk is om te gaan doen. En wat is volgens jou noodzakelijk voor de gemeenschap? Nou, wij noemen dat dus bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, hè? Dat we andere mensen helpen en zo. Maar in het verleden is dat gewoon burenhulp. Of daar waar de nood hoog is, daar spring je op in. Dat is met elkaar een betere maatschappij maken en daar laten merken dat we op elkaar kunnen steunen en met elkaar ook steun kunnen geven. En dat geldt voor de bedrijven ook. Die hebben ook allemaal hun eigen verantwoordelijkheid. En tegenwoordig wordt er ontzettend veel gekeken naar winstgeving en maximaliseren van winst enzovoort. Wat niet vies is om winst te maken. Maar het is niet goed als we het gaan uitkleden en alleen daar alles op focussen. En we zien dat bijvoorbeeld het materialisme en vooral dus kapitaal op. Ja, dat wordt zo in het zonnetje gezet als dat dat een heel belangrijk iets is om te gaan bereiken met elkaar. Mm-hmm. Maar dat is de grote onzin die er is. Want we zien dat de miljardairs, ja, die leggen, ik zou bijna willen zeggen, de goudbroodjes op de schappen. En eigenlijk is dat dus naar de maatschappij gerekend, is dat heel asociaal. Er moet gewoon gewerkt worden. Dingen moeten gewoon een omloop hebben. Alles mag bruikbaar blijven. Ja. En dan hebben we het goed. Maar jonge werknemers moeten voorrang krijgen bij werken op kantoor, is de stelling. En u zegt, we moeten het maatschappelijk belang centraal stellen. Maar wat is dan eigenlijk uw mening over de stelling? Nou, dat je dus een combinatie moet hebben met jong en oud. Jongen hebben gewoon altijd nog de behoefte om te leren. En vooral mensen die goed voor kunnen doen om elkaar steun te geven. Dus we moeten ze niet alleen maar laten met, ja, kijk maar welke verantwoordelijkheid je neemt door dus in verhouding tot jong en oud daar verandering in te brengen. Uh-huh. Nee, gewoon gaan kijken wat is in mix verantwoord om met elkaar te gaan doen, zodat we maximaliseren om elkaar steun te kunnen geven. Een goed product te kunnen maken, arbeidsvreugde te hebben, dit lijkt misschien ook een raar woord, maar dat is er ook heel belangrijk. En we zien wat COVID gedaan heeft op dat gebied. Iedereen is ingesprongen op een groot probleem. En dat hebben we in de gezondheidszorg kunnen dienen. We hebben in het verleden andere dingen gezien dat mensen weggestuurd werden. Omdat het dan zogenaamd te duur was. En heel veel goede krachten de deur uitsturen. Als we kijken naar de afgelopen 10 jaar. En dan bedoel ik niet dat ik het alleen over Rutte heb. Maar wel het beleid is zo geweest. Ja. Alles moest vanwege de zogenaamde bezuiniging enzovoorts enzovoorts wijken. En met name dus die maatschappelijke belangrijke organisaties waar we allemaal profijt van hebben gehad. Dus alles voor ons, voor het publiek. Ja, uw punt is gemaakt. Dank u wel, meneer. Succes daarmee, yes. Met het programma. Dank u wel, fijne dag nog. Je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de stelling jonge werknemers moeten voorrang krijgen bij werken op kantoor. Je kunt erover meepraten via 0800-1121 of stuur even een appje zoals Marieke heeft gedaan. Die zegt oneens met de stelling. Diversiteit op de werkvloer zorgt voor de juiste dynamiek. Door een bepaalde groep voorrang te geven tot de werkvloer ontstaat er een gat in de overdracht van kennis tussen werknemers. Kees Lander zegt, ik denk dat alleenstaanden als eerst aan het werk moeten kunnen gaan. Zij hebben immers het meeste behoefte aan sociale contacten. Dat geldt voor jong en oud. En Ron van Berkom die zegt, mijn inziens hangt het af van je expertise en of je aanwezigheid noodzakelijk is. Duidelijke meningen over de stelling of jonge werknemers voorrang moeten krijgen om naar kantoor te gaan. En dan gaan we het nu hebben over cosmetische ingrepen. Ja, we gaan door naar de derde stelling van vandaag al. Want de documentaire Moordtieten, misschien heeft u hem wel al gezien, heeft indruk gemaakt. Bijna 250.000 mensen zagen wat de gevolgen kunnen zijn van siliconen borstimplantaten. Na de uitzending op televisie lopen de wachttijden bij de siliconenpoli nu op tot wel 6 maanden. In de documentaire wordt YouTuber Dionne Slachter gevolgd. Zij heeft een aantal jaar geleden siliconen borstimplantaten laten plaatsen. Tijdens de opnames van de documentaire komt ze erachter wat de vreselijke gevolgen van deze nepborsten kunnen zijn. Vrouwen kunnen hier namelijk ernstig ziek van worden. Slachter spreekt onder andere met wetenschapper Henry Dijkman. Hij doet al 20 jaar onderzoek naar de gevaren van siliconen borstimplantaten. Ik heb dus al 7 jaar borstprotheses. Hoe gevaarlijk is dat nou eigenlijk? Kijk, heel veel plastisch chirurgen die proberen ook als je twijfelt bijvoorbeeld en je zegt ja, maar kan er niks gebeuren met zo'n implantaat? Dan zeggen die plastisch chirurgen van nee, ik zal u dat laten zien om u te overtuigen. Ja, dat is voor mij gebeurd. Ja, dat is dat bij jou ook gebeurd? Ja. Nou, heel vaak halen ze dan zo'n implantaat door om te laten zien van daar zit cohesieve gel in. Zelfs sommigen zeggen dit zijn de Rolls-Royce onder de implantaten, levenslange garantie. Maar als ze in het lichaam zitten, dan gaan daar cellen aan knabbelen en dan wordt die afgebroken. Dan gaan fibroblasten gaan een kapsel maken om het implantaat af te schermen van het lichaam. En er zitten allemaal kleine stekeltjes op. En die stekeltjes die worden afgebroken en die komen dan vrij in dat kapsel en die gaan daar doorheen door dat kapsel. En dan migreren ze, ze verplaatsen zich, ze zwemmen eigenlijk door je hele lichaam. Dus en dan komen ze overal terecht. Dat eerste laagje, dat wordt dus eigenlijk al gewoon door die cellen afgebroken. Ja. Dat zwerft dus al door je borst. Ja, inderdaad. Vanaf dag 1. Elke dag heb je gelbleed. Maar dat wordt erger naarmate de tijd vordert. Maar wanneer je ziek wordt, dat kan jou niemand voorspellen. En de kans dat je ziek kan worden van de siliconen borstimplantaten is dus groot. Veel vrouwen gaan hiermee naar een arts, maar worden niet serieus genomen met hun klachten. Danielle is dit ook overkomen. Dat vind ik dus het schofterige van deze artsen. Ik ben 3 keer terug geweest naar die arts. En ik heb 3 keer gevraagd van, goh, ik heb hele rare klachten. Reumatische klachten. En weet je, allemaal dat ze zei die, nou, weet je wat je moet doen? Je moet teruggaan naar een reumatoloog of naar een internist. Maar ik werd constant niet serieus genomen. En ja, daar ben ik boos, echt boos over. Ja, de vrouwen worden dus niet serieus genomen, terwijl het probleem ligt bij de implantaten. Deze zijn vaak niet goed genoeg getest. In het televisieprogramma Radar hebben ze afgelopen jaar ook veel aandacht aan dit onderwerp besteed. PvdA-politicus Lilianne Ploemen heeft kritiek op de manier waarop borstimplantaten worden geproduceerd en gecontroleerd. Daar kun je absoluut je vraagtekens bij zetten. Dat wordt niet getoetst door het EMA bijvoorbeeld, of door de Amerikaanse instituten die daar ter plekke dat beoordelen. Het zijn notified bodies, eigenlijk bedrijven. Commerciële bedrijven. Die dat doen. En we weten ook dat strengere regelgeving door de lobby van de fabrikanten gewoon tegengehouden is. Dit kan zo gewoon niet doorgaan. Vrouwen gaan naar een arts. Het is een medische behandeling. Je veronderstelt dat de arts weet wat goed voor je is. En een arts moet er ook van aankunnen dat die implantaten veilig zijn. Ja, die kan dat ook zelf niet onderzoeken. Nee, natuurlijk niet. En dat hoeft ook niet. Maar te veel vrouwen, horen we ook nu weer, ervaren klachten. Te veel vrouwen worden niet serieus genomen. Ja, en dat moet nu echt wel veranderen. Een lange bedenktijd voor een cosmetische ingreep is er nu nog niet. In principe kun je na een intekengesprek met de arts gewoon direct een afspraak inplannen voor de operatie. Maar de vraag is, gaan jonge vrouwen dan niet te snel overstag? In de televisieuitzending van Radar vertelt Lea hoe het eerste gesprek voor het plaatsen van borstimplantaten met haar arts verliep. Ze hebben mij toen verteld dat de allerganimplantaten die ik heb niet schadelijk zijn. Dat hier het meeste onderzoek naar is gedaan en dat ze alleen werken met implantaten die voor hun de beste zijn. En ze hebben zelfs ter plekke één door de midden gehaald om mij te laten zien dat ze niet konden lekken. En toen was eigenlijk mijn moeder ook wel overtuigd. Dus toen was de afspraak wel snel gemaakt. En toen voelde het ook heel goed eigenlijk. Lea was dus vrijwel direct enthousiast na het intekengesprek met de arts en heeft de borstprotheses laten plaatsen. Maar is het niet beter om zo'n gesprek even te laten bezinken? De druk van de arts kan soms overweldigend zijn. Of is een cosmetische ingreep nooit een impulsieve actie? Hebben mensen hier al jaren over nagedacht? En kun je ervan uitgaan dat ze na het intekengesprek sowieso wel klaar zijn voor de ingreep? Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende stelling. Voor een cosmetische ingreep moet een wettelijke bedenktijd van 3 maanden gelden. Wat vind jij ervan? Je kunt erover meepraten via 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1 app. Should I forget, relive, regret? I know I'm willing to change. Everything can change in a moment if you want it to. Just like the feeling that I should be getting on the next flight to you. So I clench my fist and bite down hard to stop my tongue from taking charge. But every day's a struggle not to tell you what I'm going through. New York. She know you better than me. Are we the future or part of history? 'Cause I need to know, should I forgive? Forget, relive, or regret? Give or Forget hoorde je hier bij Radio 1. Van Sarah Kloos, goedemorgen. Je luistert naar Gaan. En hier kan je tot 6 uur meepraten over het nieuws. En we hebben het over de stelling... voor een cosmetische ingreep moet een wettelijke bedenktijd van 3 maanden gelden. Wat vind jij daarvan? Je kan erover meepraten via 0800-1121. Of stuur even een appje via de Radio 1-app. Simon die heeft gebeld. Goedemorgen, Simon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb de documentaire gezien... Ja. En het was voor Dion echt een klap in de gezicht. Ja. En eigenlijk vind ik dat er een maatschappelijke verandering moet komen. Dat zowel mannen als vrouwen de borsten niet als zo'n ultiem vrouwelijk iets zien. Ik heb zelf borstkanker gekregen. Mijn borst laten amputeren. Ik hoefde er zelfs niet over na te denken om een implantaat te nemen. Omdat je dan weer iets in je lichaam brengt wat niet lichaams-eigen is. En ik kan niet zeggen dat ik me minder vrouwelijk voel. En ik word ook niet minder behandeld als vrouw. Nee, dus u zegt, ik heb borstkanker... Maar je mag van je zeggen, hoor. Je, dus jij zegt, je hebt borstkanker gehad. Jij hebt toen je borst laten amputeren... En je voelt je eigenlijk nog steeds, als ik het zo hoor... en dat vind ik ook heel fijn om te horen, nog steeds op en top vrouw. Ja. Ja, en op de stelling reageer van een cosmetische ingreep... moet een wettelijke bedenktijd van 3 maanden gelden. Zeg je eigenlijk, nou misschien moeten we een andere oplossing voor dit probleem vinden... en dat is kijken hoe we anders tegen borsten überhaupt aankijken. Ja. En wat moeten we daarmee doen dan? Nou, ik denk dat er sowieso een flinke maatschappelijke discussie op gang wordt gebracht door deze dame. Ja. En dat vind ik heel knap. Ik vind het dan jammer dat ze weer heeft gekozen voor een implantaat met een zoutoplossing. Want die zoutoplossing zit ook weer in een siliconen omhulsel. Ja, en denk je dat het probleem... Jij zegt heel duidelijk van, nou, ik voel me nog steeds vrouwelijk zonder borsten. Maar volgens mij... Nou ja, ik heb er nog één. Je hebt er nog één. Dus ik speel nu gewoon Amazone, weet je, die vrouwen van vroeger. Je voelt je nog steeds vrouwelijk. Alleen wat ik me afvraag is, we zien ook dat er mensen nu zijn die hun lippen op laten vullen. Of hun billen op laten vullen. Liposuctie doen. Er zijn zoveel verschillende manieren van... cosmetische ingrepen, dat het niet louter afhangt van een vrouwelijk geslacht. Ja, dat is geen geslachtsdeel, maar vrouwelijke rondingen of van borsten. Nee, een mannelijke borstkas met implantaten. Nou ja, dat kan ook inderdaad. Mm-hmm. Laat de mensen nou hun lichaam een beetje accepteren. Dat we minder naar de buitenkant moeten kijken eigenlijk. Je hoeft jezelf niet helemaal moddervet te eten. Dat is je eigen keus. Maar als je gewoon eet... of je nou wat dikker bent of wat dunner... het maakt toch niet zoveel uit. Nee, ja, dat zeg jij. Ik kan me ook begrijpen dat die druk hoog is. Hoe gaan we die maatschappelijke veranderingen... volgens u teweeg brengen? Waar beginnen we? Zeg je weer u. Sorry. Ja. door erover te praten. En hoe ben jij tot die zelfacceptatie gekomen? Ik heb erover nagedacht. En toen dacht ik, word ik daar anders door? Nee, niet. Ja, ik zie er iets anders uit. Maar is dat storend? Nou, als ik een zomerjurk aan trek... dan plak ik er zo'n prothese onder. En meestal gewoon niet. Nou, anders gaat je jurk scheef zitten, weet je. Dan moet je alles weer aan gaan passen. Nou, daar heb ik ook geen zin in. Maar ik loop meestal gewoon niet. Maar ja, ja, dus jij zegt, denk na eigenlijk. Wees bewust van wat je doet. En dan lijkt het alsof je het eens bent met de stelling. Dat voor een cosmetische ingreep een wettelijk bedenktermijn van 3 maanden moet gelden. Dat je zegt, nou ja. Dat maakt helemaal niks uit. Want als iemand het in zijn hoofd heeft gezet dat hij mooier wordt met borsten. Dan maakt het niet uit of je daar 3 maanden over nadenkt of 3 jaar. Want ze hebben er waarschijnlijk al 3 jaar over nagedacht. Om die borsten te nemen. En kan je nog van gedachten veranderen? Of moeten sparen. Wat zeg je? En kan je nog van gedachten veranderen? Vast wel. Maar ik denk niet dat je daar dan weer wat wettelijks op moet zetten. Nee, je zegt dat het moet dan eigenlijk uit iemand zelf komen. Ja. Maar dat is ook. Je klinkt als een volwassen vrouw. Nou, daar ga ik ook wel gewoon vanuit. Ik kan me ook voorstellen. Heb je geen borsten. Ja, nee, ik kan me ook voorstellen dat je als meisje van 18. Dat je nog niet zo nadenkt als jij doet. Dat je als je 18 bent en denkt, nou, ik heb cup A en al mijn vrienden hebben C. Nou, laat ik er ook even een C'tje in stoppen of een D. Als je nou de maatschappelijke discussie nu op gang brengt. Dan komt dat ook vast wel ter oren van dat meisje van 18. Die heeft ook vast wel een moeder en tantes en vriendinnen. En dan komt er toch al wat los. Ja, dus laten we er meer over praten. Ja. Gaan we dit sowieso nog tot 6 uur doen. Dank je wel voor je bijdrage. Wacht, mag ik nog heel even tussendoor nog? Ja. Voor Timo, vitamine B-complex. En als je vlees wil eten, moet je gewoon dat stukje nemen, want er heeft je lichaam behoefte aan. En jij zei net over jezelf, ik ben altijd fel. En dat, ik luister vaak naar dit programma, 's nachts. En je bent vaak te fel. Want het is namelijk niet dat jij in discussie moet gaan met degene die bellen. Maar het is de bedoeling dat degene die bellen hun mening geven. En daar kun jij dan eventueel een draadje of een leidingje aan geven. Maar het is geen discussie tussen jou en de bellen. Zeker niet. Dat is het ook nooit geweest. De beller die mag zeggen wat hij wil. Dat heb ik bij jou vaker gemerkt. Oh ja. En dat vind ik gewoon jammer. Dank voor dit ongevraagde advies. Dank voor je verhaal. Positief hoor. Ja, nee, dank voor je verhaal. Goed weekend. Ja, hetzelfde. Nee, de beller mag zeker zijn mening geven. En wees dan ook niet bang dat ik dan ook vragen ga stellen die misschien niet altijd even leuk zijn. We hadden het eerste uur over vlees eten, om even hier even wat context aan te geven. En toen heb ik een stuk vlees, een stuk dood dier op je bord genoemd. Daar vallen nogal wat mensen over, vooral vleeseters. Ik vind dat niet fel, maar andere mensen wel. Dus dan weet je een beetje de context. Ja, dus bel vooral en ik luister heel graag naar je mening. En ik stel ook heel graag vragen daarna. We zijn bezig met de stelling: voor een cosmetische ingreep moet een wettelijke bedenktijd van 3 maanden gelden. Je kunt erover meepraten via 0800-1121. Maar je mag ook bellen, zoals Adriaan heeft gedaan. Goedemorgen. Hey, Raunak. Hallo. Goedemorgen. Nou, dat je daar nog even op terugkwam, joh. Je hebt helemaal gelijk, het is een dood dier. Ik ben zelf boer, maar ik ben ermee opgegroeid. Maar dat is, kijk, dat is ook dit weer. Het is leven en laten leven. Raunak. Zeker. Zo simpel is het. En dan moet je moet niet alles in een wet gieten. Maar dat willen ook andere mensen die dat wel willen, is ook prima. Dus voor mij is leven laten leven. Niet met andere mensen te veel bezig zijn. En heb je het dan over de stelling van de cosmetische ingreep? Ja, allebei. Ja. Maar ik heb het ook over de stem, want ik had u straks ook ingebeld. En ik heb het laatst met Moerak erover en zo. Ja, ik vind jou wel heerlijk. Mijn dochter is ook zo iemand, die is ook zo fel. Maar ja, daar kan ik wat mee. En met meelopers, daar heb je niks aan. Jij schrijft ook geweldig mooie stukken en zo. Maar ik ben het heel vaak met jou oneens. Maar dat mag toch. Respect begint bij mij, Raunak, dat een ander anders mag denken dan ik. Zeker. Ja, nou, fijn dat je dat zegt. Dankjewel. Ja, sorry, zeg maar. Nee, wat wilde je nog zeggen? Nee, nou ja, goed, dat is dus, het is leven en laten leven. En ik, daarom belde ik de vorige uur ook in, dat we gaat ook in het programma gaan heel vaak over ongelijkheid. Ja. Nou, als je nou een tweeledeling in de maatschappij wil bewerkstelligen, dan is dat niet de oplossing om Partij voor de Dieren iets duurder maken. Want dan zou ik zeggen, als je nou een eenklap vanaf wil, dan maak je het net zo duur als kaviaar. Dan eet 0,01 van de totale bevolking eet nog kaviaar. Ja. Wat kunnen dat betalen? Dus wat doe je daarmee? Het gaat heel vaak over arme mensen, over armoede, over dit of dat. Dan ontneem je de mens zijn vrije keus van een lekker stukje, één keer in de week of twee keer of helemaal niet, vlees. En als jij een vegetariër bent, dan moet je gewoon lekker doen. Ja. Dan moet je, ik heb nog nooit van mijn leven gerookt, maar ik heb nog nooit tegen iemand gezegd, joh, stop met roken, moet je toch zelf weten? En als we het hebben over... Jij zegt heel duidelijk leven en laat leven. En als we het hebben over een cosmetische ingreep, moet een wettelijke bedenktermijn krijgen van 3 maanden. Wat vind je daarvan? Ja, dat mag van mij ook best. Maar ik vind het eigenlijk niet nodig. Want toen ik 20 was, 46 jaar geleden, toen was het zo als mensen zich helemaal onder de inkt lieten doen, net als die voetballer de paai, dan kwam je uit een asociaal achtergebleven milieu. En dat was het mindere volk. En nu kunnen wij bijna geen mensen meer aannemen, dat mag ook niet trouwens, die niet wel een tattoo hebben. Maar dan, dat is ook de tijdsgeest. Ja. Je bent een product van de tijd. De sterren beginnen daarmee. Bekende DJ's, rappers, voetballers. En men aapt ze allemaal na. Roger Federer, die is niet getatoeëerd. Maar ik kom uit een tijd dat ik dat vreselijk vond. Maar als iemand dat wil en die wil helemaal zijn lichaam onder de inkt hebben, dan moet die lekker zelf doen. Wat ik nog wel even wil aanvullen op dat wettelijk, op die cosmetische ingreep. Ik heb ook een lieve dochter die 33 is. Ze heeft al sinds haar 11e geen moeder meer. Dat is mijn grote verdriet. En zeker van mijn kinderen, omdat ze geen moeder hebben. Maar ik heb altijd gezegd, Annemiek, als je noodzakelijke ingreep moet doen om in leven te blijven, moet je dat doen. Maar doe mij niet aan dat je in gezond vlees laat snijden, dus borstvergroting of borstverkleining, en dat je daarna een hoop gedonder krijgt. Ik zeg, dat trekt je vader niet. En uit respect voor haar vader is ze zoals ze is. Ze heeft haar haar nog nooit geverfd. Nou, moet ook iedereen zelf weten. Maar zij is 33 of 34 bijna. Ze heeft haar haar nog nooit geverfd. Maar ze wordt niet grijs. Mijn zus van 69 heeft haar haar nog nooit geverfd. Die is nog steeds zwart. Haar haar tenminste. Maar ik heb daar geen waardeoordeel over. We zijn te veel bezig in mijn beleving met andere mensen. Ja. Dus jij zegt, laat iedereen voor zichzelf beslissen wat hij of zij wil doen. En die van 18, 19, die heeft hopelijk een vader en een moeder. En praat verstandig met elkaar. Ik heb dat dus mijn dochter gevraagd. Ik zeg, doe dat je... En ik heb ook gezegd, als jouw vriend... Ik heb een hartstikke lieve schoonzoon, en zijn niet getrouwd, maar ze wonen samen. Als jouw vriend jou niet accepteert zoals jij bent, Annemiek... Ze heet Anna Isabel, roepnaam Annemiek. Ik zeg... dan is het niet de goede voor je. Mooi gezegd. Want dan beoordeelt hij jou op je uiterlijk. Ja, dat is mooi gezegd. Dankjewel voor je belletje weer, Adriaan. Graag gedaan, meid. En een goed weekend. Hetzelfde, goed weekend. En blijf zo lekker doorgaan, hoor. Je mag van mij fel zijn. Daar hou ik wel van felle mensen. Gaat helemaal goed komen. Mooi. Dankjewel. Fijn weekend, hoi. Doei. Ja, je luistert naar Gaan. We zijn bezig met de stelling. Voor een cosmetische ingreep moet een wettelijke bedenktermijn van 3 maanden worden ingevoerd. Jij kan erover meepraten via 0800-1121. En je mag ook een appje sturen via de Radio 1-app. Timo die heeft gebeld. Goedemorgen, Timo. Goedemorgen, Ronak. Een aantrekkelijk uiterlijk heb je volgens mij alleen maar nodig voor de mensen die niet van je houden. Dus bijvoorbeeld voor een publieke of een commerciële functie. Want de mensen die van je houden, die zijn je gewoon gewend zoals je bent. En die houden ook meestal van je omdat je iets sociaal of mentaal of emotioneel iets toe te voegen hebt. Omdat je gelukkig bent of tevreden. En die gaat het eigenlijk meestal alleen maar om je gezondheid. Want ja, die zijn je gewoon gewend zoals je bent. Niet, en die gaan meestal niet met je om voor je lichaam. Maar ik zou een wettelijke bedenktermijn van 3 maanden, daar schrik ik een beetje van terug. Omdat in mijn beleving dingen die je graag wilt en die je uit moet stellen, dat maakt het verlangen meestal alleen maar groter. Dus wat ik zou doen, ik zou een week maximaal bedenktijd geven. Ja. Maar de mensen die dat overwegen wel onder de neus schrijven, klinkt een beetje pedagogisch onverantwoord. Maar ik zou ze wel op willen wijzen dat mensen die van je houden, dat daar helemaal niet voor nodig is. En dat je het eigenlijk alleen maar doet om bij vreemden in het gevlei te komen. Dat het daar alleen maar effect op heeft en voor de rest geen effect op heeft. En verder zou ik het dan maar zo laten. En denk je dat je ook meer van jezelf kunt gaan houden als je er anders uitziet? Nou, volgens mij is dat een kwestie van een soort van overdracht. Dus het is inderdaad zo dat mooie mensen krijgen betere posities in het bedrijfsleven, ze krijgen meer betaald, krijgen minder opmerkingen van anderen, krijgen meer positieve aandacht van anderen. Is allemaal zo. Mm-hmm. Maar goed, wat ik zeg, je kan ook hiervoor kiezen gewoon om het rustiger, wat rustiger te houden maatschappelijk gezien. En je wat meer te richten op mensen die van je houden om wat je dan toevoegen in plaats van hoe je eruit ziet. Dus of je verkoopbaar bent, zeg maar. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Ja, dus jij zegt eigenlijk verplaats die focus als het kan van de buitenkant naar de binnenkant. En die aandacht die je aan je buitenkant zou besteden, besteed je aan iets anders. Bijvoorbeeld aan de mensen van wie je houdt of aan maatschappelijke projecten. Nee, ik zeg dat het makkelijk is om van je te houden als je gelukkig bent. En als je iets kan, als je iets toe kan voegen, gewoon qua kennis of vaardigheden. En als je tevreden bent, dan is het makkelijker om van je te houden. Maar als je er aantrekkelijk uitziet, ben je makkelijker te verkopen. Alleen wees wel bewust daarvan, wees van die positie bewust. En als je dan na een week dan nog die daarvoor kiest, dan zei het zo, het is een vrij land. Ja, duidelijk. Mooi gesproken, Timo. Oh, nou, dankjewel. Ik doe mijn best hoor. Het mislukt ook wel eens, maar als het lukt, dan ben ik altijd wel blij. Maar als het mislukt, dan vind ik het ook niet zo erg. Het is gelukt, dus je mag blij zijn. Ja. Dankjewel, hè. Fijn weekend alvast. Ja, je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de stelling. Voor een cosmetische ingreep moet een wettelijke bedenktijd van 3 maanden gelden. Michael Vos die zegt, het zou ook verboden moeten worden. Wees blij met jezelf en stop met siliconen, botox enzovoort. Uitgezonderd medische noodzaak natuurlijk. Robbie die zegt, er is niets mis met kleine borsten. De beeldvorming over ons uiterlijk wordt helaas bepaald door commerciële partijen. En Eveline zegt, hoi Raunak, een bedenktijd is een 4 op de schaal van 1 tot 10. Eerlijke informatie vind ik veel belangrijker. Lees Argos, de schaduwnacht in het ziekenhuis en het vervolg. Daar lees je hoe de 3 miljard aan implantaten per jaar in Nederland georganiseerd worden door deze industrie. Het gaat om de winst van deze industrie en niet anders. Groetjes Eveline. Dank voor je bijdrage. Jij kunt ook meepraten over deze stelling en dat kan via 0800 1121 of via de Radio 1 app. And flowers glowing, watches or bodhisattva sings. When you cry, cry, cry, baby. When you cry, cry, cry. When you cry, cry. Other or cause each other pain. Je hoorde Coldplay hier op Radio 1. Goedemorgen. Je luistert nog steeds naar Gaan en we zijn bezig met de stelling: voor een cosmetische ingreep moet een wettelijke bedenktijd van 3 maanden gelden. Je kan erover meepraten via 0800-1121 of je stuurt even een appje via de Radio 1-app. Misschien lees ik hem voor, misschien ook niet. We gaan eerst naar Demi, want die heeft gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben dus een man en ik ben nu 5 keer aan mijn borst geholpen. Mm-hmm. Omdat ik een borstvorming had. Dat blijft over uit je puberteit. Ja. En dat je dan een wachttijd moet hebben van 3 maanden. Ik zal je vertellen, bij iedere cosmetische ingreep heb je al een lange wachttijd om bij de dokter te komen. Ja. Dus al, dat is al een wachttijd. Mm-hmm. En dan nog een keer 3 maanden wachten over een complex wat je kwijt wil. Want ik wil het dan kwijt, ik wil het niet houden. Dat vind ik dat veel te lang. En jij bent meermaals aan je borst geopereerd. En wat heb jij laten doen? Borst weghalen. Jij hebt ze weg laten halen, oké. Ik was voor. Toen ik bij de marine zat, ben ik de eerste keer geopereerd aan beide borsten. Ja? En daarna ben ik nog 5 keer in het rijstaak. En jij bent, jij bent van geslacht veranderd, klopt dat? Nee, ik ben gewoon een man. Je bent een man, oké. En in de puberteit krijgen jonge mannen vaak borsten. Er wordt weinig over gepraat. Ja. En die blijven dan. Mm-hmm. Die blijven dan. En ja, ik had er gewoon last van. Ik werd iedere keer aangesproken als mevrouw. Oké. En toen... En ik heb ze weg laten halen. Ja. Door een plastisch chirurg. Mm-hmm. Maar dan heb je al een wachttijd van minimaal 3-4 maanden voordat je bij die plastisch chirurg komt. Nou, dan doe je je hele verhaal. En nu de laatste keer, want mijn linkerborst is nog steeds niet goed. Ja. Maar die willen ze niet meer weghalen, omdat u nu zelf moet betalen. Ja, dus jij zegt eigenlijk, als je die wachttijd invoert, dan zadel je iemand eigenlijk op met nog langer met de problemen, ja, of de ongemakken, ja, die hij of zij heeft. Ja, juist. Ja. En in mijn geval is het niet mooier maken. Ja, mooier maken tussen aanhalingstekens. Maar ik heb er gewoon last van. En psychisch heb je er last van. Ja. Maar omdat je als vrouw steeds aangesproken wordt. Nou, fijn dat je belt. Toen ik jonger was, had ik dat heel erg. En nu nog wel eens met de telefoon. Dat mensen zeggen, ja mevrouw. Ik zeg, ik ben geen mevrouw. Omdat ik een vrij hoge stem heb. Ja. Lijkt het ook soms dat ik een vrouw ben. Maar ik ben het niet. En ik gedraag me ook niet zo. Dat is duidelijk. Dankjewel. Fijn dat je dit even met ons wilde delen. Oké. Yes, een fijne vrijdag. Demi heeft net gebeld en zij zegt eigenlijk, ja, als je dat wettelijke termijn invoert, dan zorg je er eigenlijk voor, of hij zegt, dan zorg je ervoor dat je mensen nog langer opzadelt met hun problemen of ongemakken. Henk, hoe denk jij over de stelling? Goedemorgen. Ja, eigenlijk in het verlengde hiervan. Mensen die zoiets bedenken, die laten niet zomaar in zich snijden. Uh-huh. En die hebben vanzelf al heel lang erover nagedacht voordat ze die stap nemen. En dan krijgen ze nog eens een keer zoiets over zich heen. Ja. En ik heb daar gisteren heb ik ook al opgebeld. Was het bij mij mogelijk geweest, had ik het zeker wel gedaan. Want het gaat voornamelijk om de omgeving die negatief op je reageert. En na mij was er een meneer die riep van, als je jezelf maar accepteert, dan is alles wel goed. Maar zolang je omgeving je niet accepteert en als je constant lastiggevallen wordt, dan kan je jezelf nog zo goed accepteren in de spiegel. Maar als het je belemmert in je sociaal gedrag, dan is dat toch wel erg lastig als iemand, als er een of andere dronken tort tegenover je staat en die begint te roepen van, weet jij dat je heel erg lelijk bent? Dat is niet leuk. En als dat regelmatig gebeurt, dit soort zaken, dan is het toch wel prettig als je daar vanaf bent. En ik vind dat mensen daar wel eens makkelijk over praten. En zo heb ik ook die uitzending van Sonny Berman gezien over correctie van vagina's. En dan daar deze nogal negatief over. Ja. Maar ik kan me voorstellen, als dat een belemmering is voor je liefdesleven, dat je dat wel degelijk wil doen. En dat, zo zijn er wel meer dingen die, want het gaat niet om wat jij bent en wat jij voelt en of je jezelf accepteert. Maar als je niet geaccepteerd wordt door je omgeving, dan kom je toch in isolement. En dat is geen zelfgekozen isolement, maar Nou, wat al eerder gezegd werd, mooie mensen worden namelijk gewoon veel makkelijker geaccepteerd. Ja. En ben je lelijk, dan mag je achteraan aansluiten. Maar jij brengt nu lelijk en mooi als een soort van objectieve waardes. Maar dat is natuurlijk hartstikke subjectief. Ik bedoel, dat is niet subjectief. Soms, dat zijn grenzen. En als je, soms is het subjectief, ja. Maar het kan over een bepaalde grens heen gaan. En dan ervaart iedereen je als lelijk. En dan is dat, blijft dat punt iedere keer een belemmering. En als je dan merkt dat mensen je daardoor op behandelen. Als een gewoon grote hoeveelheid mensen je daarop behandelt. Ik ben als kind geschopt en geslagen door mijn leeftijdsgenootjes. Dat is ook niet prettig. En dat heeft toch allemaal met je uiterlijk te maken. Heb jij iets aan jezelf laten doen? Nee, ja, wel. Ik heb het laten tatoeëren, weg laten tatoeëren. Wat? Dat lukte niet, want het kwam weer leuk terug. Een wijnvlek. Een wijnvlek, oké. Okay. En vervolgens heb ik het laten lezen en het kwam ook met dezelfde vaart weer terug. Dus het heeft een hoop pijn gekost en het heeft niks opgeleverd. Maar gelukkig merk ik dat er misschien wat meer acceptatie is, want ik word op dit moment anders behandeld dan vroeger. Want ik had vroeger ook wel eens hele rijen van jouwende kinderen achter me, die me dan uitscholden. Ja. En dat is tegenwoordig minder. En ik word ook minder lastiggevallen met moeilijke vragen. En, maar je bent ook ouder. Je bevindt je ook in een andere omgeving, lijkt me. Ja, maar ook toen ik de jaren 50, 60 was. Of 40, 50, werd ik nog lastiggevallen. Dus dan ben je ook volwassen. En dan zijn er toch ook mensen die je nog steeds raar behandelen. Dat... als minderwaardig wegzetten. Maar als we nog even teruggaan naar de stelling. Voor een cosmetische ingreep moet een wettelijke bedenktijd van 3 maanden gelden. Dan zeg jij dus eigenlijk nee. Want nee. Als je er überhaupt aan denkt om een cosmetische ingreep te gaan doen, dan heb je er eigenlijk al lang genoeg over nagedacht. Ja, natuurlijk wel. Je laat niet voor je lol in je snijden. Nee. En denkt dan, u dat voor alle leeftijden geldt? Dus ook als je net 18 bent? Nou, ik vind het wel in het geval dat het een ingreep is die... net als borstvergroting, dan wordt het discutabel. Maar wanneer het echt een noodzakelijk is, het is een duidelijk afwijking in het gezicht of in je lichaam, ja. Waardoor je belemmerd wordt, dat je dan... kijk, een borstvergroting is toch, het heeft ook te maken met esthetiek. Met een esthetische oplossing. Maar bij een duidelijke afwijking moet je meteen kunnen ingrijpen. Ja, dat lijkt me heel wat anders. Maar het kan zelfs zijn dat bij een borstafwijking of een borstvergroting of verkleining of wat dan ook, dat er later spijt is en zo. Omdat het. Ja, omdat het dus. Je punt is duidelijk. Dankjewel voor je belletje. Je luisterde de afgelopen 2 uur naar Gaan. We hebben het gehad over cosmetische ingrepen, vlees eten en kantoor. Terug naar kantoor. Straks hoor je Jurgen van den Berg op met het NOS Radio 1 journaal. Ik wens jou een goed weekend en tot volgende week. NPO Radio 1.